NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voor vanavond is er nog geen oplossing voor de asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wel heeft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol beloofd dat later deze week honderden van hen terecht kunnen in Almere en Gorkum. Afgelopen nacht zaten er in Ter Apel 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er maar 275 plaatsen zijn. Bitcoin heeft een nieuw record bereikt, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg. De cryptomunt heeft een waarde van $66.000, dat is bijna 57.000 euro. Het vorige record in april stond op bijna $65.000. Daarna ging de munt hard onderuit, de waarde daalde met meer dan de helft. Polen vreest voor een ongewone explosie van het aantal coronagevallen. Gisteren waren er 2 keer zoveel nieuwe besmettingen als een week eerder. In Polen is 61% van de volwassenen volledig gevaccineerd. En Maaike van der Duin heeft bij haar debuut bij de WK baanwielrennen het zilver veroverd op het onderdeel Scratch. Winnaar werd de Italiaanse Martina Vidanza, die al was ontsnapt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Kiva Alouche en Tom van het Hek. Goedenavond, hartelijk welkom. 8:30 geweest, avond vol sport, maar ook boeiende verhalen. We hebben natuurlijk Champions League wedstrijden, maar ook het WK baanwielrennen. En de vraag is, gaan de Nederlandse mannen hun favoriete rol in de teamsprint waarmaken? We horen het allemaal het komende uur. Maaike Oudboten komt langs. Ze heeft nieuwe muziek gemaakt en vertelt de verhalen erachter. En na tiene komt Jan Keijzer, kent u nog wel, hè, de oud-BZN-zanger. Hij schreef een boek over zijn leven. Er komen u op korte termijn 500 opvangplaatsen bij voor asielzoekers. Dat heeft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid vanavond gezegd in Ter Apel. Het is een reactie op de noodkreten uit Ter Apel, waar deze week 750 asielzoekers moesten worden opgevangen in een centrum waar maar plek is voor nog geen 300. Aan de lijn commissaris van de Koning, René Paas. Goedenavond, meneer Paas. Goedenavond. Geen extra opvangplekken in Ter Apel, maar wel elders in Almere en in Gorkum. Zijn de Groningers tevreden over deze oplossing? Nou, de staatssecretaris zei er helaas bij dat nog niet vanavond is. Ja, en dat hoorden we net in het nieuws. De toestand in Ter Apel is onhoudbaar. Dus afgelopen nacht waren er 500 meer mensen dan waar Ter Apel op is berekend. Dat leidt tot extra bedden, tot geïmproviseerd, tot mensen die moeten slapen op stoelen in kantoorruimtes. En dat is onmenselijk, het is onveilig en het is ongezond. Ik had vurig gehoopt dat de staatssecretaris zou zeggen, nou, er zijn op die plek in het land staan bedden klaar die misschien ook niet ideaal zijn, maar die tenminste een eind maken aan het nare geïmproviseren in Ter Apel. Ja, dus aan de acute nood wordt nu niets gedaan. Nee, dat duurt nog een aantal dagen. En dat zijn lange dagen en vooral lange nachten voor de mensen die op slechte bedden in slechte omstandigheden moeten slapen. En we weten, het akelige vind ik ook en het beschamende vind ik ook, dat we dit konden zien aankomen. We hebben een systeem gemaakt dat zo krap is dat het over het hele land met 2000 extra Afghanen, dat het hele systeem dan platgelegd wordt. En dat het dan in Ter Apel over de schoenen loopt. En je kunt niet van Ter Apel vragen, dat is het aanmeldcentrum, dat daar een nationaal probleem wordt opgelost. Dat moeten we met z'n allen doen. En daar hadden we eerder aan moeten beginnen. Ja, nou ja, dat hebben we dan nogmaals vastgesteld met u vanavond. Er was een staatssecretaris op bezoek en dat heeft niets veranderd. Dus het lijkt mij dat u zich vanavond erg wanhopig voelt. Ik had heel graag gezien, en veel mensen in Ter Apel ook, veel mensen die werken voor het COA zouden dat ook willen. Ik had heel graag gezien dat er een andere plek was waar mensen onder betere omstandigheden terecht zouden kunnen. Ook als dat een beetje improviseren was geweest. En dat zit er nu niet in en dat is slecht. En had u daar niets aan kunnen doen? Hadden u en uw burgemeesters vandaag Broekers-Knol niet steviger in de tang kunnen krijgen om af te dwingen dat wel gebeurt? Nee, het is niet aan provincies en aan gemeenten om staatssecretaris te dwingen. Daar zijn Kamerleden voor. Maar de treurige praktijk is natuurlijk dat de capaciteit daar ook gewoon niet is. En dat zegt iets heel zorgelijks over wat we tot nu toe hebben gedaan. En je ziet dat veel van de problemen, met ingang van volgende week, worden opgelost ook in de provincie Groningen zelf. Met hotels, met schepen, met het in de been houden van een XL-priklocatie van de gemeente Groningen. Dus heel veel gemeenten in de buurt trekken het zich vreselijk aan dat het in Ter Apel misloopt. En ik zie ook wel ontwikkelingen nationaal, maar het gaat gewoon niet snel genoeg. En het is heel erg nodig dat dat gebeurt. Ja, want die 500 plekken die er dan nu extra bij komen over enkele dagen, die kunnen dan misschien enige lucht verzorgen. Maar is dat een kleine verschuiving van het probleem? Zitten we over 10 of 14 dagen weer met hetzelfde probleem? Ja, ik heb me laten vertellen dat de actuele stand is dat er elke dag netto 60 mensen bijkomen. Dus dan kun je uitrekenen hoe lang een aanbod van 500 plaatsen stand houdt. Ik denk dat het goed is om ook even te kijken of je in deze tijd, waarin het in Ter Apel heel erg misgaat, of je in deze tijd door moet gaan met iedere vreemdeling die zich meldt op Schiphol door te sturen naar Ter Apel, want daar is het aanmeldcentrum. Laten we alsjeblieft iets verstandigers gaan organiseren. Ja, wat zou het alternatief dan wat u betreft zijn? Nou, er wordt al sinds de vluchtelingencrisis van 2015 wordt gepraat over meer aanmeldcentra dan Ter Apel alleen. Het zou ontzettend helpen om in Amsterdam, in Rotterdam, Budel was ook zo'n plek, te zeggen van daar zou je je ook kunnen aanmelden. Daar hebben we ook de infrastructuur om de aanmelding te verwerken. Daar zit de IND ook. Het hoeft niet allemaal op die ene plek in Groningen. Maar daar praten we over, maar het is er nog niet dus. Nee, zoals we ook... er zijn heel veel AZC's met veel moeite tot stand gekomen. Dat zijn ook de frustraties die hangen bij gemeentebestuurders dwars door het hele land heen. Die hebben hun nek ver uitgestoken om iets impopulairs uit te leggen en het toch te verdedigen. En toen de vluchtelingenstroom afnam, toen werden heel veel van die locaties weer gesloten. Dus dan heb je met veel moeite capaciteit tot stand gebracht. En dan vanwege de budgettaire restricties van het Rijk moet dat dan onmiddellijk weer worden gesloten, want anders kost het geld. Ja, dan dat anorexia-model zorgt ervoor dat er nu veel te weinig opvang is om een kleine verhoging van de aanmeldingen op te kunnen vangen. Dat had Nederland echt een stuk beter moeten doen en het kan alsnog. Op wie heeft u hoop gevestigd dat die de druk zo gaan opvoeren dat er echt iets structureel gaat veranderen? Ja, dit zijn landelijke beslissingen. Die moeten door het landelijke kabinet worden genomen, demissionair of niet. En ik heb ook mijn hoop gevestigd op de onderhandelaars bij de formatie. Die mogen zich dit niet nog een keer laten overkomen. Dit is beschamend. U doet dus een appel op de Kamer eigenlijk en op de onderhandelaars namens die Kamer. Goed. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Gaan we nog even terug naar gisteren. Allerlei mooie woorden kwamen er. Weergaloos, glorieus, wervelend. Internationale media kwamen uitroeptekens tekort. En we hebben het dan over de 4-0 overwinning van Ajax tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Vraag was ook hoe de trainers van de Nederlandse topclubs naar die galavoorstelling hebben ze misschien wel gekeken of niet. Vitesse-trainer Thomas Letsch was in de Johan Cruijff Arena om te kijken naar Ajax. En hij had genoten. Yeah, it was a great match and we lost 5-0, they lost 4-0, so at the end we are on the level of PVV. No, this is, everybody could see what quality Ajax have. If you let them play football, and especially after the 2-0, then it's an absolutely top team. And it was really a pleasure to watch them, of course, from my German side, and also because Marco Rose is a friend of mine, I was not really happy what happened on the pitch, but as a neutral supporter, I really enjoyed it. Ja, als neutrale kijker genoot hij. Vond Ajax natuurlijk sterk spelen. Zei ja, vanuit mijn Duitse achtergrond en mijn vriendschap met de trainer van Dortmund, Rose, vond ik het natuurlijk allemaal wat minder, maar hij vond het wel goed. Roger Schmidt dan, de trainer van PSV, had ook naar Ajax gekeken. Niet in het stadion, maar thuis gewoon. Hij was wat minder enthousiast, want volgens hem hebben de Amsterdammers overigens wel verdiend gewonnen. Ja, yeah, they played a good game, Ajax. En Dortmund played not on their top level, far away from their top level. So it was a really clear match for Ajax. They played very good. En dan tenslotte Feyenoord-trainer Arne Slot. Die zag een galavoorstelling van Ajax en hoopte dat ook zijn club Feyenoord weer tot zulke prestaties kan komen. Dat wij er ook naartoe willen hier bij Feyenoord om op het allerhoogste Europese niveau zo verschrikkelijk dominant te zijn, dat is een gegeven. Na 10 en voorbeschouwing op de Europa League wedstrijden van PSV en de Conference League wedstrijden van AZ, Vitesse en Feyenoord. Oh, dat was de verkeersinformatie, maar volgens mij gaan we naar het matchcenter nu. En dan moet ook, dan gaan we er gewoon wel even heen. Mark Kloostra, want er zijn al twee. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Ja, er ging even geen... zonder, doe je het ook zonder pikkel, Mark? Nou, ik twijfel wel heel erg. Nou, neem ons even mee, want het is volle bak vanavond. Maar er zijn er al twee gespeeld, geloof ik, hè? Ja, en dat zijn de twee wedstrijden met een Nederlands sausje ook daaroverheen. Met name bij de trainers. Barcelona en Salzburg tegen Wolfsburg. Barcelona moest het opnemen tegen Dynamo Kiev. Do or die is misschien wat vroeg. Maar een nederlaag, dat zou toch wel een vroegtijdig einde betekenen voor de Champions League-droom van Barcelona om de volgende ronde te halen. Ze hebben andere dromen gehad over het winnen. Maar goed, dit is nu eenmaal de situatie waar ze in zitten. Ze hadden nog geen punten en ze hadden nog geen doelpunten en hadden is verleden tijd. Want Barcelona heeft gescoord en gewonnen met 1-0. Eén doelpuntje, maar Piqué die brak na een half uur de ban voor Barcelona. Luc de Jong begon, maar werd in de rust na een teleurstellende eerste helft gewisseld. Dat gold ook voor Memphis Depay. Dat gebeurde na iets meer dan een uur. En de andere, De Jong, die maakte gewoon de 90 minuten vol. Salzburg tegen Wolfsburg eindigde in een 3-1 overwinning voor Salzburg. Dus Van Bommel zit er niet lekker in. De laatste 6 wedstrijden 4 keer verloren en 2 keer gelijk. Mickey van der Vent bleef overigens naast Van Bommel op de bank zitten 90 minuten lang. Na 2 minuten kwamen ze al met 1-0 achter. Na een kwartier weer gelijk. Maar ook Kafor, Zwitser, maakte er na rust 2. Waardoor Wolfsburg dus verliest. En op de derde plek staat in groep G, waar Salzburg de leiding heeft met 4 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft evenveel punten als Wolfsburg, namelijk 2 punten, maar heeft nog een wedstrijd te goed tegen Lille later vanavond. En de stand bij Barcelona dan ook maar even meepakken. Bayern München daar 4 aan de leiding. 2 wedstrijden gespeeld, 2 keer gewonnen. Benfica is daar de nummer 2 met 4 punten uit 2 wedstrijden. Zij nemen het straks tegen elkaar op. En Barcelona is door die overwinning geklommen naar plek nummer 3. 3 punten uit 3 wedstrijden. Kiev sluit de rij. Heeft 1 punt uit 3 gespeelde wedstrijden. De andere wedstrijden die nog moeten gaan komen: United tegen Atalanta, Young Boys tegen Villarreal, Zenit Sint-Petersburg tegen Juventus en Chelsea tegen Malmö. Tot straks. Tot straks. U hoorde het zojuist in het nieuws al. Maaike van der Duin won verrassend zilver bij de WK wielrennen op het onderdeel Scratch. We hebben haar reactie. Ze stond zojuist bij de microfoon van Hancock. Ik zag dat je hartstikke blij was. Hoe is dit? Ja. Nou ja, het komt gewoon heel, ja, niet onverwachts. Ik wist dat ik dit kan. Maar voor de allereerste keer in dit veld. En met, ja, zoals ik al eerder had gezegd, met meiden waar ik nog nooit tegen heb gekoerst. Met Olympisch kampioenen, wereldkampioenen. Ja, ik weet dat ik rap ben, maar ik weet niet hoe snel dat is in dit veld. En ja, als ik zo de wedstrijd zag en hoe ik reed en ik voelde me gewoon supergoed. En ik heb eigenlijk geen één moment gedacht van ik zit in de problemen. En ik weet niet, ik voelde me heel zelfverzekerd vandaag. Blijkbaar ben je gewoon hartstikke goed. Ja. Ja. Tweede op het WK. En ik denk dat wel echt een hele mooie prestatie is. Ja, zeker weten, zeker weten. Natuurlijk is dat prachtig. Met welk idee, met welk tactisch plan ging je de wedstrijd in? Ik heb de laatste tijd gewoon echt een grote stap gezet in de sprint en de power die ik heb. En de laatste tijd, ja, ben ik gewoon best wel rap. En ook met trainen, met die mannen, kan ik gewoon mee. Dus ja, ik weet, als ik wil gewoon op mijn sprint gokken. En ik weet wanneer ik er zit en ik me goed positioneer, dan kan ik gewoon mee. En eigenlijk, ik had deze koers al wel 20, 30, 40 keer in mijn hoofd gereden. En elke keer ging die net weer wat anders en dacht ik, ja, of dit. Maar uiteindelijk heb ik gewoon echt op gevoel gekoerst. Natuurlijk aan het plan gehouden wat we hadden, maar verliep het gewoon perfect. Nou, je sprint was hartstikke goed en hartstikke scherp. Er was één probleem, er was er eentje weg. Ja, de Italiaan Fidanza was weg. Ik weet ook dat zij super rap is. Ik zag haar wegrijden en het baantje is gewoon echt zwaar om in je eentje te rijden. Ik wist ook wanneer ik dat gat dicht zou rijden dat ik sowieso al gezien was. Dus ik gokte er aan de ene kant op en dat ze stil viel en dat wij gewoon heel hard zouden komen. En dat iemand anders hem zou aantrekken. Dat gebeurde eigenlijk niet. Dus ja, ik zat wel een beetje te twijfelen. Ik denk, ja, op 3 moet ik hem wel een beetje aan, ja, een beetje beginnen en kijken wat er naast me komt. Toen begon ik hem volgens mij op 2 en toen kwam Valente kwam er overheen en ik wist als ik in haar wiel zit, dan rijden ze me niet meer uit. En ja, Fidanza was daarvoor. Maar ja, dat is de gok die ik heb genomen. En ik ben gewoon super blij met de tweede plek. Ja, en je klinkt hartstikke zelfverzekerd. En zo heb je ook gereden. Dat is het, hè? Je weet wat je kan. En je bent overtuigd van jezelf. Misschien klinkt dat zo, maar valt wel mee. Dat is een goede eigenschap, hoor. Ja, dat klopt. Maar ik heb gewoon ook veel mensen die vertrouwen in mij hebben om me heen. En ik denk dat dat me ook wel echt een goed gevoel geeft. En ook ja, vertrouwen in mezelf geeft. Ja, ik moet het natuurlijk doen. En ja. In je eerste WK-wedstrijd ben je bijna de beste van de wereld op de scratch. Ja, bizar, hè? Ja, best wel bizar. Ja, dat zegt Maaike van der Duin tegen Hancock. Krijn Schuitenmaker, jij volgt de WK voor ons. Welk onderdeel is er eigenlijk nu aan de hand? Ja, nu dus de ploeg, goedenavond Kiva, de ploegachtervolging bezig. Daar doet Nederland niet aan mee. En ik zag net inderdaad Maaike van der Duin van het podium afstappen. Want de huldiging is inmiddels geweest op die prachtige baan in Roubaix. En die glimlach was nog steeds niet van haar gezicht. 20 jaar, eerste WK dus. En ze deed het eigenlijk al heel erg goed, hè, sinds 2018, 2017. Bij de junioren, bij de belofte, is de regerend Europese kampioen in de leeftijdscategorie onder 23 jaar. Heeft het fantastisch waargemaakt op dit wereldkampioenschap. De eerste medaille is dus binnen voor Nederland. En dat is een hele goede start. Ja, en het leuke van zo'n WK in Roubaix in dit geval is dat er op de eerste dag ook meteen medailles te verdelen zijn. En zo dadelijk gaan we kijken naar de mannen teamsprint. En daar is Nederland natuurlijk de grote favoriet. Nederland heeft er al twee ronden op zitten bij de mannen. Want Oranje is drievoudig wereldkampioen. Kan de vierde wereldtitel op rij pakken. Met Van den Berg, La Vrijse en Hoogland. Ze zijn de grote favoriet. Moest het wel even waarmaken. Werden eerste in de kwalificatie. Daarna volgde de eerste ronde. En dat was best spannend, die eerste ronde. Want Nederland was wel de snelste. Maar het is jarenlang niet zo spannend geweest. Want Frankrijk zette de tweede tijd neer. En er zit maar een tiende van een seconde verschil tussen Nederland en Frankrijk. Dus Frankrijk heeft zich geplaatst voor de finale. Samen met Nederland. Dat gebeurt denk ik. We lopen iets uit in het schema in Roubaix. Rondom 9:10 gaat dat gebeuren. Als ik het goed inschat. En Rusland en Duitsland hebben zich geplaatst voor het brons op dat onderdeel. Ook de vrouwen komen daarvoor nog in actie. De Nederlandse vrouwen zijn Europees kampioen geworden. En zijn er niet bij op dit wereldkampioenschap. Dat heeft ermee te maken dat Nederland geen wereldbekers heeft gereden. Bij de vrouwen, ze hebben niet meegedaan aan de Nations League. Hebben dus geen startbewijs gekregen van de UCI. Ze zijn er dus niet bij vandaag. En ze hadden het wereldrecord in handen neergezet op het Europees kampioenschap. En dat wereldrecord is er al twee keer aangegaan tijdens de eerste ronde bij de vrouwen. Maar Nederland had dus absoluut om de medailles kunnen strijden bij de vrouwen. Maar ze zijn er simpelweg niet. We gaan ons opmaken terwijl de teamachtervolging volop bezig is. Zo dadelijk voor de sprint. Finales bij de vrouwen en daarna bij de mannen. Met het Nederlandse trio Van den Berg, La Vrijse en Hoogland. Daar kijken we naar uit. Dankjewel, Krijn. Van fietsen gaan we naar turnen. WK in Japan. Nederlandse man is het daar niet gelukt om finale plaatsen te veroveren. Meest ervaren turner in de oranje selectie, Casimir Schmid, trok zich terug voor de wedstrijd met een blessure. En we hadden dus een paar jongelingen over. Laurent de Munck, Frank Rijken en Jermaine Grunberg. Om hun beste oefening te laten zien. Dat lukte niet iedereen, want de 21-jarige Grunberg kwam drie keer ten val in zijn meerkamp. En viel dus letterlijk daardoor ook buiten de top 24 voor een finale plek. Turnen op een WK was voor hem even wennen. Dat klopt inderdaad. Ik heb niet genoeg gepresteerd om een finale te halen. Het was niet per se wennen dat het een ander niveau is. Het was wel wennen dat het een WK was, want het is mijn eerste WK. En het was ook zeker wennen dat ik op sommige toestellen in mijn eentje zat, omdat Casimir eerder geblesseerd uit was gevallen. En eigenlijk had ik dus wel gehoopt dat ik met z'n tweeën zat, maar ja, dat was het nu niet. Dat vond ik ook wel een beetje lastig, maar daar heb ik nu ook mee leren turnen. Ja, normaal gesproken zou Casimir Schmid er zijn om samen die oefeningen natuurlijk door te lopen, die toestellen af te gaan. Ja. Was hij er nu bij aan de zijkant, aan de zijlijn? Ja, hij heeft mij heel goed gesupport, daar ben ik ook heel blij mee. En de ervaringen die ik heb opgedaan, ben ik nog blijer mee, als ik het zo mag noemen. Want je zegt ervaringen opdoen, wat neem je dan mee van zo'n toernooi? Nou, ik neem mee dat een wedstrijd heel snel kan gaan, nog sneller dan in Nederland tijdens de wedstrijden. Dat ze heel streng zijn qua tijd. Bijvoorbeeld, je hebt 30 seconden als je gevallen bent, dat je op mag springen. Dus dan moet je wel echt binnen die 30 seconden zitten. De brugplekjes maken en prepareren. De brug duurt iets langer tijdens de grote toernooien, daar krijg je iets meer tijd voor. En die dingen. Ga je nu alles op alles zetten voor het EK precies. van volgend jaar? Ja, precies. Ik denk dat ik bijvoorbeeld met Brugge al een goede... dat de juryleden mij een beetje hebben gezien wat voor unieke oefeningen ik heb. Want een legende die Pekan heet kwam naar de wedstrijd ook al naar mij toe, wat ik erg vet vond. En ja, dit was voor mijn doen. Ik wou per se dit WK halen voor voorbereiding voor het EK van volgend jaar. Dus ik ben heel tevreden hierover. Hij kwam naar je toe. Wat zei hij dan tegen je? Ja, hij vroeg of ik genoten had van de wedstrijd. En ja, dat heb ik zeker gedaan. Sjoerdje Ruijlen kan niet bij turnen. Jermaine Grunberg was dat. Straks nog meer over het WK turnen. Huisartsen in Staphorst hebben gisteren in 4 uur tijd meer dan 120 inwoners van het dorp alsnog een vaccinatie kunnen geven tegen het coronavirus, meldt de GGD Overijssel vandaag. De vaccinatiegraad in Staphorst is net als in andere Bijbelbelt dorpen laag. Met als gevolg dat ziekenhuizen in de regio worden overspoeld door geïnfecteerde patiënten uit die plaatsen. Aan de lijn Jaap Muilwijk, gepensioneerd specialist ouderengeneeskunde, die in Staphorst veel prikken heeft gezet. Goedenavond, meneer Muilwijk. Goedenavond. Was u verrast over de opkomst? Ik was blij met de opkomst, laat ik het zo maar formuleren, want ik had geen idee wat ik kon verwachten. Maar er zijn 129 vaccins gezet. En verrast is misschien toch wel een beetje het goede woord. Ja. Hoe heeft u ze zover gekregen? Want men was niet van plan om zich te laten prikken. Nou ja, ik heb ze niet zover gekregen, want ik ben lid van het vaccinatieteam. Ik werk sinds juni bij de GGD. Maar ik weet dat de GGD naast de grote vaccinatielocaties op dit moment bezig is met fijnmazig vaccineren. En de GGD die doet er alles aan om mensen in buitengebieden of in bijzondere wijken toch gevaccineerd te krijgen. En daarvoor hebben ze een plan gemaakt. Een onderdeel van het plan is om met een bus de wijk in te gaan. Een ander onderdeel is om in wijkcentra kleine vaccinatielocaties op te zetten. Maar in Staphorst is een bijzonder plannetje ontstaan, want daar is een samenwerkingsverband met de huisartsen verzocht. En heeft u idee waarom mensen, of zeggen mensen dat ook bij het prikken, waarom ze nu wel komen of hun bezwaren hebben laten gaan? Of wordt daar niet over gesproken tijdens de vaccinatie? Er wordt niet echt over gesproken. Ik ben zelf actief bezig geweest met vaccineren, maar ik heb wel een aantal indruk opgedaan. Er zijn een aantal mensen die hebben tijdens de vaccinatie volmondig toegegeven dat ze eigenlijk de afstand van Staphorst tot Zwolle wel een probleem vonden. Ik heb een man in een scootmobiel gesproken bijvoorbeeld. En er waren veel ouderen die kwamen en ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik heb ook een aantal jongere mensen gesproken die nog in hun werktenue kwamen en die eigenlijk altijd druk zijn volgens hun zeggen en nu heel blij zijn dat de GGD naar Staphorst kwam. En ik heb ook wel de indruk dat de mensen die, geremd waren door het geloof, toch wel de drempel nu lager vonden door naar een vertrouwde omgeving, zeg maar de huisartsenpraktijk te komen. En daar samen met lotgenoten te wachten in de gang, samen te zitten na de vaccinatie. Ik heb het idee dat dat wel geholpen heeft. Ik ga er helemaal van stotteren, want is het zo eenvoudig dat het een kwestie was van het even iets gemakkelijker maken en omgeving? Zeker niet. Er zullen ongetwijfeld gesprekken geweest zijn bij veel gezinnen thuis van gaan we wel en gaan we niet. En 129 vaccinaties, we zijn er heel blij mee. Maar het is nog niet alles natuurlijk. En de vaccinatiegraad in Staphorst is nog laag. Ja. Maar het helpt. En dat stemt mij positief. Wat heeft u beeld welk aantal echt zoden aan de dijk zou zetten? Hoeveel mensen daarvoor nog geprikt zouden moeten worden in Staphorst bijvoorbeeld? Nou, aantallen kan ik niet noemen, maar als je weet dat de landelijke vaccinatiegraad zeg maar boven de 85%, 86% al zit. En in Staphorst zitten we net boven de 50, 53%, meen ik. Dus reken dat dan maar om hoeveel inwoners je nog zou willen vaccineren. En het argument dat er veel plekken in het ziekenhuis bezet zijn die anders mogelijk weer andere zorg in de weg gaan zitten, zou dat nog ergens een rol kunnen spelen? Hoort u daar nog iets over, dat mensen dat over de drempel helpt? Daar heb ik niks over gehoord. Ik heb wel gisteravond toevallig naar een stukje van Op 1 gekeken op tv... waar iemand uit Staphorst zijn woordje deed. En ik had niet de indruk dat die meneer erg geraakt was... door het argument dat, dat het toch ook in belang van je naaste was. Maar ik hoop dat dat wel mee gaat spelen. Dat mensen daar toch rekening mee houden. Want het is een maatschappelijk probleem. Ja, je gaat je toch afvragen hoe het dan wat dan de doorslag heeft gegeven. Want een groot deel, veel mensen die in Staphorst wonen, zijn reformatorische christenen. Ja. Een deel daarvan heeft echt principieel moeite met vaccinatie. En een deel daarvan heeft dus zich toch laten overhalen op de een of andere manier. Ja. Maar ik kan niet in hun hoofden kijken. En ik weet niet wat voor overwegingen de doorslag hebben gegeven. Die gesprekken heb ik gisteravond, toen wij intensief bezig waren met vaccineren, niet kunnen hebben met de mensen. U was blij dat u kon prikken. En komt er nog een vervolg in de zin? Want er komen mensen misschien naar huis en die zeggen nu, nou, de zus en zo. Gaat dat nog een vervolg krijgen? Jawel. Ik heb geproefd dat mensen dit als een weldaad ervaren hebben, dat het zo dicht bij huis komt. En ik heb gehoord dat ze andere mensen ook gingen stimuleren. Dus daar word ik blij van. En sowieso zijn er al vervolgafspraken gemaakt voor Staphorst. Want voor de tweede vaccinatie over 3 weken... dan gaat het circus ook weer draaien daar. Ja. En ik meen dat de 26e ook alweer daar paraat zijn. Dus. Nee, het gaat zeker een vervolg krijgen. Maar dat nogmaals, in nauw overleg met de huisarts en in overleg met de gemeente hebben we dit tot stand kunnen brengen. Nou, dank dat u ons even uitleg wilde geven over hoe dat daar verlopen is. En met u hopende op een goed vervolg. Jaap Muilwijk, gepensioneerd specialist oudergeneeskunde. Dank. We gaan ervoor. Joe, dank u wel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste half uur, Tom. Ja, we gaan zo direct verder. We hebben Mario Kadix, die voor de 35e keer de leiding heeft in de Rotterdamse marathon. Heb jij hem al eens gelopen? Nee, ik heb hem nog nooit gelopen. Nee. Het gaat ook niet gebeuren. Kan ik je er ook bij vertellen? Ik weet niet of je daarmee gerust stelt. Maar ik loop wel, maar in kleinere afstanden. En Maaike Auwoter komt langs om te praten over haar muziek. En we houden vinger aan de pols bij de WK baanwielrennen om te kijken hoe het met de heren sprint gaat. Tot straks. Wat bindt ons in Europa? Want daar is Europa een gemeenschap des vredes. En welke gevaren liggen op de loer? De gasprijs. Het is nog maar de vraag dat Poetin niet een beetje mee loopt te manipuleren. Luister naar de podcast Europa draait door. Waarin ik, Tim de Wit, samen met Arendt-Jan Boekenstein elke week praat met interessante gasten. Zoals Geert Mak. Als iets slechts gaat, krijgt al heel gauw de EU de schuld. Europa draait door. Een podcast van de EO. Voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. De smaak van hert, de geur van herfstkruiden, de sensatie van fazant, de kleur van pompoenen. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots, doe het macro. Nu heerlijk hertenrek. €24,99 per kilo. Voor wie graag luistert naar klassiek, omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. Avro Tros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geef om klassiek. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Vanavond in het Uur van de Wolf een baanbrekende documentaire over de elektronische muzikant Moby. Zijn muzikale vrienden, onder wie David Bowie, helpen hem in zijn zoektocht naar hoe te leven. Moby Doc, vanavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. En? Zou je overstappen?

Ja, Champions League, voetbal en het WK baanwielrennen. De finale van de teamsprint bij de mannen. Maar ook twee gasten het komend uur. Mario Kadix is de man die zondag zijn 35e en voor hem zijn laatste Rotterdamse marathon organiseert. Met hem gaan we uitgebreid praten. En die 35 jaar, dat is lang genoeg voor een lading aan boeiende verhalen. U hoort ze zo. Maaike Ouboter, die is er ook. Harnas van Glas heet haar nieuwe album, vol persoonlijke liedjes. En ze vertelt de verhalen erachter. Voor de 40ste keer wordt zondag de Marathon Rotterdam gehouden. De Marathon Rotterdam, of is het de Rotterdam Marathon? Het gebeurt in elk geval voor de 35ste keer ook onder leiding van directeur Mario Kadix. Hij is op afstand onze gast en samen met hem kijken we terug op de 34 voorgaande marathons. Goedenavond, meneer Kadix. Goedenavond. Nog op kantoor? Ik ben op kantoor, ja, op dit moment. Ben wel even naar huis gegaan, maar voor dit interview vond ik het wel mooi om het vanuit kantoor te doen. Oh, niet omdat er nog heel veel te doen was en u gewoon nog niet naar huis kon? Nou, als je nu de kantoortuinen inkijkt, dan is iedereen gelukkig naar huis. Dat betekent eigenlijk dat we alles onder controle hebben. En uiteraard zijn er nog de laatste zaken, de puntjes op de i, die natuurlijk gezet moeten worden. Maar dat is allemaal prima in orde. Is het draaiboek ieder jaar weer anders? Of is het gewoon voor de 35e keer nu het boek openslaan en het komt wel goed? Nee, zeker niet. Zeker niet. Telkenmalen is het weer aanpassen aan omstandigheden die telkenmalen wisselen. Ja, iedereen weet natuurlijk dat je een marathon loopt, zeg maar, door de stad. Uiteindelijk is je parcours dagelijks in gebruik door het openbaar leven. Dus dat is niet een geplaveid parcours wat telkens malen beschikbaar is. Dus er moet heel veel gebouwd worden, heel veel afgezet worden. Dat zijn wegafzettingen, dat zijn dranghekken die neer worden gezet. Dus dat betreft zijn er uiteraard terugkomende zaken. Maar zoals iedereen weet is Rotterdam constant in beweging. En verandert constant. En we hebben een prachtige koolsingel. Vernield. Dus dat betreft, ik denk dat iedereen een hele mooie en bijzondere editie tegemoet gaat. Ja, en het feit dat er natuurlijk de afgelopen jaren door de bekende omstandigheden ook geen marathon was, maakt dat het ook nog helemaal anders? Nou, niet helemaal anders. We hebben gezien dat we zeg maar even 2 jaar en 6 maanden hebben moeten wachten. Vanaf 2019 naar 24 oktober. Dat is natuurlijk een hele tijd. Iedereen staat te springen om hem weer mee te maken. De 40ste. Een bijzondere editie. Kijkende naar allereerst de eerste keer dat we het in het najaar organiseren. Want we zijn doorslag genomen natuurlijk een voorjaarsevenement in april. Het is de 40ste editie. En dat betreft ook een editie die dus inderdaad na een COVID-periode zeg maar, kan en mag worden gehouden. Nou is die Marathon van Rotterdam eigenlijk de meest tot de verbeelding sprekende die we hebben in Nederland. Waarom stopt u ermee? Ja, het is nu zo dat wij zeg maar even in een fase zijn beland. Dat wij meer dingen gaan doen. We hebben niet alleen de marathon. We organiseren 52 andere evenementen in Nederland. Sportevenementen. Maar er zijn ook een aantal andere activiteiten die we vanuit Galatso Nederland ondernemen. En die hebben we nu allemaal samengevoegd. Dat is uiteindelijk een groep geworden. En uiteindelijk wordt het voor mij ook een keer tijd om de staf over te dragen. En de opvolger heb ik gelukkig mede mogen uitkiezen. En dat is Remco Barbier. En daar geef ik het stokje na 24 oktober met het volste vertrouwen over. Maar dan gaat Barbier dus verder met het marathonfeestje in Rotterdam. Wat gaat u doen dan? Ik zal wat meer op de achtergrond zijn. Het is nog steeds een passie voor mij om mensen in beweging te zetten. Als je weet dat mijn achtergrond is. Ik heb de Academie Lichamelijke Opvoeding gedaan in Den Haag. Ik ben een aantal jaren actief geweest in het bewegingsonderwijs. Uiteindelijk ben ik gevraagd om de Rotterdam Marathon verder te laten groeien. Dat heb ik gedaan toen ik in 1985... 15 september uit mijn hoofd ben begonnen. En uiteindelijk hebben we de marathon uitgebouwd tot hetgeen wat het nu is. En mensen in beweging zetten, dat is eigenlijk mijn passie. Als ik zie wat sport voor mij heeft betekend en wat dat voor andere mensen kan betekenen, heeft betekend. Ja, dat is iets wat ik, die passie zal blijven. En ook al is het eigenlijk niet meer op de voorplecht, zal ik wat meer op de achtergrond toch de adviezen en de kennis en know-how die ik in die 35 jaar heb opgebouwd, zal ik die in ieder geval ten dienste stellen aan de organisatie. Even een vraagje, Maaike Ouwoter. Jij luistert mee. Ja, jij kijkt helemaal verschrikt op. Jij bent artiest. Ben je ook van lopen eigenlijk? Ben je van fitness of iets? Nee. ik vind het wel leuk om te kijken. En ik vind het ook altijd heel emotioneel. Hoe andere mensen rennen. Ja, sadistisch. Ik hou wel van het aanmoedigen van sporters. Maar zelf dat doen, nee. Oké, dat is geen streekvraag, hoor. Dat is misschien wel een aardige invalshoek. Heel veel mensen die staan te kijken in Rotterdam. Dat zijn er heel veel, dat zijn honderdduizenden. Dat zijn vaak, en daar hebben we onderzoek naar gedaan, dat zijn vaak de lopers voor 2022. Mensen staan te kijken vol bewondering naar de prestaties van niet alleen maar de topatleet, maar ook van de breedte sporter. Kijk dus. En die denken, kijken naar lopen doet lopen. Absoluut. Het is natuurlijk zo'n prestatie. Ja. Voor iedereen. Het is aanstekelijk. Precies. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Weer even terug naar uzelf, want u weet die datum nog uit uw hoofd. Hoe komt een mens, u kwam uit de atletiek, maar hoe komt een mens dan van het een op het andere moment dat ze zeggen, ga jij die marathon eens even doen? Hoe ging dat? Ja, het was natuurlijk een moment waarop er zeg maar even een bestuursvacuum was. Heel veel mensen weten dat wel of niet. In 1985 is er een wereldrecord gelopen, de Scarlet Lobs in Rotterdam. Daarna is er een hele tijd niks gebeurd. Ik werd gevraagd om toch de organisatie die wat stilgevallen was, om die zeg maar even weer op te porren. Er is ontzettend veel baanbrekend werk geleverd door de bestuur toenmalig en de mensen die daar aan de kar trokken. Echt fantastisch. En daarna was het eigenlijk een taak weggelegd om het wat meer te gaan structureren en wat meer body te geven. U bent volgens mij wel heel bescheiden nu een beetje meer body te gaan geven. Toen u die toko begon, was het. Het was eigenlijk gewoon een noodlijdende club, toch? Er was niet eens geld voor inschrijfformulieren, volgens mij. Ja, dat klopt. We hadden toen Philips als hoofdsponsor. Het was de Philips Marathon Rotterdam. Inderdaad, Philips had de kleur, de bedrijfskleur Process Blue. En ik had niet eens geld om een steunkleur te betalen. En dat betekent dus eigenlijk dat alle inschrijfformulieren in Process Blue werden gedrukt. En omdat ik het geld niet had voor de steunkleur. Vanuit die omstandigheid zijn we gegroeid. En we hebben eigenlijk altijd moeten oppassen op datgene. En alles moeten verdienen. Eigenlijk eerst een sponsor zoeken om vervolgens daarna het geld pas uit te kunnen geven. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om zo'n organisatie te bouwen? Ik snap uiteraard geld, maar ik kan me ook voorstellen allerlei contacten. En hoe begin je? Hoe bouw je zoiets uit? Ja, er was natuurlijk wel heel veel gedaan al, hè, in de pioniersvak of fase. En daarna ga je het bestendigen. Ga je met elkaar de discussie aan van, goh. Kijk, ik kom eigenlijk uit de school van je moet mensen in hun kracht zetten. Of je moet in ieder geval omstandigheden bieden om mensen optimaal te laten functioneren. En dat hebben we geprobeerd om allerlei stakeholders. De belangrijkste is natuurlijk de deelnemer. Jullie zien mij in een vergaderkamer zitten. De luisteraars niet. Maar op de achtergrond zie je de start van de kwart marathon in Rotterdam. Vol met mensen die klaarstaan om het avontuur aan te gaan. Met wat gespannen gezichtjes. En gezichten, moet ik zeggen. En dat is eigenlijk altijd de kamer waarvan ik iedereen die ik hier om tafel heb zitten, luisteren. Wij praten nu over onze belangrijkste klanten. En dat zijn alle deelnemers die hier op de wand staan afgebeeld. Zo zeggen. Alle besluiten die we hier nemen hebben betrekking op deze groep. De belangrijkste groep. Daar doen we het voor. En dat is denk ik ook, de doelstelling geeft richting aan je handelen. Als je je deelnemers centraal stelt, klantgericht bent en probeert alles voor deze groep te doen. Dat is al het belangrijkste begin. Daarnaast heb je natuurlijk ook je sponsors, je vrijwilligers, je gemeente. En dat betreft hebben we Rotterdam Marathon ook uit kunnen bouwen vanwege de geweldige samenwerking met de gemeente. Ja. Dat betreft was het natuurlijk liefde op het eerste gezicht. En dat betreft hebben we met elkaar de Rotterdam Marathon een ziel gegeven. Hè. De NN Marathon Rotterdam heeft een ziel die leeft, die verbindt. Dat is echt speciaal. Het is niet voor niks. Hashtag de mooiste. Is echt wel een fenomeen wat eigenlijk niet meer weg te denken is. Ja. In die 34 marathons onder uw hoede werd twee keer een wereldrecord gelopen. Eén keer werd dat gedaan door Belaino Densamo. Hij gaat het halen hoor, deze Belaino Densamo. Nog 60 meter, nog 50 meter. Dit wordt een sensatie. 17 april 1988, Rotterdam, opnieuw een wereldrecord. 2-6-51, 2-6-50, Belaino Densamo, een wereldrecord. Ja, Densamo had ik moeten zeggen, qua klemtoon. Hoe is dat voor een organisator? Ik bedoel, gaat je hart dan ook sneller kloppen als er zo'n record wordt gevestigd op jouw evenement? Ja, ik betrek het niet zozeer op mezelf. Hè. Uiteindelijk is het evenement en in eerste instantie de atleet die de prestatie levert. Wij faciliteren alleen haar. Wij zijn dienend aan de loper. En tuurlijk vervult het met trots dat die prestatie daar wordt geleverd. En speciaal voor Belaino Densamo. Ik weet nog goed dat wij toen bij Credit Lyonnais de atleet konden huisvesten. En dat was tegenover de start. En je kon eigenlijk in de ruimte waar je binnenkwam, en dat kan ik me nog heel goed herinneren, eigenlijk tegen een muur van energie liep je. Dat kon je eigenlijk een beetje, of ik heb het zelf, je kon het eigenlijk aanraken. En ik weet nog goed dat Densamo langs me liep en hij heeft reebruine ogen. En dat gaf zoveel energie. Dat was echt heel bijzonder. Wat ook daarnaast nog kenmerkend was dat zijn coach Roba direct van de motor afsprong. En je ziet hem dan nog op beeld met zijn helm op nog sprinten achter Densamo aan. En wat hem nog pikanter maakte is dat Ahmad Salah ook nog eens een keer onder het oude wereldtour liep. Die liep 2-0-7-0-7. En daar hebben we nog met zijn manager met name ook een lange gesprek gevoerd. Want in zijn contract stond dat bij het verbreken van het wereldrecord hij natuurlijk een bonus krijgt. Alleen Densamo was hem voor. En dan is het wereldrecord. Wie krijgt de bonus? Degene die het wereldrecord loopt natuurlijk. En degene die daarna finisht. Ja, het kan bij eentje het wereldrecord lopen natuurlijk. Dus dat was een hele bijzondere situatie. En met elkaar zijn we er verder goed uitgekomen. Dus dat betreft was een bijzondere editie. Ja, absoluut. Ander bijzonder moment. Voor jezelf ook. Wereldrecord was dus bijzonder. Maar een ander is het parcoursrecord van Tiki Gelana in 2012. Ze tendert over deze man heen. En hier komt nog een eindtijd onder de 2.19 op de klokken. Dat zou echt geweldig zijn. Tiki Gelana gaat hier door de finishlint. 2.18.57. En dat is eigenlijk de beste prestatie van de dag. Ja, waarom is dit zo bijzonder voor u? Ja, Tiki Gelana is houder van het parcoursrecord bij de dames. En dat betreft was het bijzonder, omdat tijdens de Olympische Spelen in Londen, waar ze goud won, kreeg ik een berichtje van haar dat zij mij wilde bedanken voor de kans die in Rotterdam kreeg om in ieder geval zo snelle tijd neer te zetten, zichzelf te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. En uiteindelijk met als grote winst eigenlijk de gouden medaille. Dus dat betreft zijn dat wel dingen die je dan beroert. Denk ik van ja, dat is wel nog helemaal super dat je dat voor atleten kunnen doen. Hè. Dan hebben we toch weer de deelnemer die centraal staat en waar we heel veel voor willen doen om ze eigenlijk in hun kracht te zetten. Ja. Ander hoogtepunt. 2019 werd een Nederlands record gelopen. Weet je nog wie dat deed? Abdi Nageye, ja zeker. Zullen we even luisteren? Ja, graag. En Abdi Nageye, gedragen door het publiek in Rotterdam. Op deze bijzondere dag. Een man met grote woorden, maar nu ook met grote daden. Want hij zorgt hier voor een sensationeel snelle Nederlandse tijd. Zijn eigen nationale record, daterend van oktober 2017. 2.08.16. Dat nationale record gaat hij verpulveren. Daar gaat hij door het lint. Nieuwe nationale recordtijd voor Abdi Nageye, de nummer 4 in Rotterdam. Ja, hoe heeft u dit ervaren? Ja, het was een bijzondere dag, 2019. Kipserem die won de wedstrijd met een parcoursrecord. En daarna kwam de Gea er nog eens een keer overheen met een nationaal koor. Ja, dat betreft is dat natuurlijk wel uiteindelijk zeg maar even het belangrijkste wat je dan zeg maar even ziet gebeuren. Het nationale koor is toch een topic. Ja, en een bijzondere prestatie. En dat betreft is het vooral goed om te melden dat Bashir Abdi, de bronzen Belg, zo hebben we hem even genoemd, die uiteindelijk door Negeje tijdens de Olympische Spelen in Tokio meegescheurd bij wijze van spreken. Van goh, dat was even los van het sportieve van Abdi Negeje. Ook nog eens een keer een fantastisch sportief gebaar. En dat heeft denk ik iedereen beroerd. En dus dat betreft heb ik heel veel bewondering van Negeje. Datgene wat hij doet. Hij gaat nu in New York lopen. We hadden natuurlijk graag aan de start gehad. Maar goed, hij heeft een andere keuze genomen. En we hopen nog een keer in Rotterdam te kunnen en te mogen verwelkomen. Andere kant, zei u al, er lopen ontzettend veel mensen in de breedte, zeg maar, mee. Dan ontkom je er ook niet aan dat er wel eens iemand onwel wordt, dat er dingen gebeuren. In 2007 heeft u de marathon vanwege de hitte volgens mij destijds toen stil moeten leggen. Hoeveel zorgen baart dat een organisatie en wat kun je wel en niet op dat gebied? En is dat in 2007 misschien wel een hoogtepunt, daar waar anderen het een dieptepunt zouden willen noemen? Ja, 2007 was een zwaar jaar, althans qua editie. We wisten eigenlijk al aan de voorkant dat het warm zou worden. Hoe warm, dat was natuurlijk altijd weer de vraag op de dag zelf. We hebben daar natuurlijk allerlei voorzieningen getroffen. Uiteindelijk hebben we ons ook ingeregeld dat wij ook doorkomsttijden kregen, uitvallers, aantallen uitvallers, ogen op het parcours. En het meest lastige is dan dat je eigenlijk moet besluiten op basis van feiten. En die feiten moeten zuiver zijn. Hè? Informatie die je krijgt moet niet van, er gebeuren allerlei dingen. Terwijl dat later wel meevalt. En dan kan je vroegtijdig een besluit nemen waarvan iedereen denkt van, wat bezielt die man om te stoppen. Aan de andere kant, als je te lang doorgaat, dan heb je natuurlijk ook mogelijk problemen die je later toch moet gaan verantwoorden. Dus dat betreft was het een lastig besluit, een zuur besluit. Maar eigenlijk is het een medisch besluit geweest. Hè? Op medische gronden hebben we gezegd, er gaat zoveel vocht uit het lichaam. En je kan eigenlijk te weinig vocht vanuit de saturatie, zeg maar even, het lichaam in krijgen. Dat je eigenlijk alleen maar verder leegloopt. En toen hebben we gezegd, hoe gaan we dit nou doen? Daar hadden we van tevoren al over nagedacht, een plan B. En toen zeiden we, dan gaan we het parcours inkorten. Dus iedereen komt over de Rasbrug terug. Vanuit Zuid, Rotterdam-Zuid, naar Noord. En toen hebben we gezegd, dan gaan we iedereen laten finishen vanaf het Churchillplein de finish uit. En daarmee verkort je eigenlijk het parcours met een kleine 12 tot 14 kilometer. En daarmee hebben we denk ik erger voorkomen. En wat goed is om toch ook te memoreren, is dat wij, en ik was toen met Wim Jongman in Berlijn op bezoek. En tijdens de Berlijn Marathon. En Wim Jongman vroeg mij van, zullen wij een keer een citytour doen? Dus we gingen in zo'n citytour. En het was dat een echtpaar met een zoon op de achterbank. En op een gegeven moment kwam die mevrouw naar me toe. En met u Mario Kadek? Ik zei, ja, zegt ze, wilt u dan even omkijken? Dat is mijn zoon. En ik ben zo blij dat u besloten heeft om de wedstrijd stil te leggen. Want hij was niet gestopt. En dat was denk ik het grootste gevaar. Dat mensen vanuit die dehydratie niet meer weten precies wat er gebeurt. Hè. De ratio valt weg. En mensen gaan dan eigenlijk in een soort animaal stadium gaan ze lopen. En dan dat is lastig. Dan moet je als organisatie stoppen. En misschien is dat wel goed om te melden. Dat ik vanuit Berlijn, ik heb altijd goed contact gehad met de familie Milde. Daar de race director is zijn vader en nu Mark. En die zei van, je hebt nu een discussie losgemaakt. En met name ook in Duitsland. Waar de verantwoordelijkheid ligt bij een organisator. Je moet op een gegeven moment als een loper niet zelf stopt. Moet je zelf het besluit kunnen nemen om zo'n groot evenement ook in te korten, in dit geval, of stop te zetten. En een week later was ik in Londen. Ja? Toen kwam mijn collega naar me toe en zei, ja, hoe heb je dat nou gedaan? En toen zei ik eigenlijk met als grootste boodschap, pas je doelen aan. Als de omstandigheden niet goed zijn, ga dan niet denken dat die wetmatigheid niet voor jou geldt. Luister naar je lichaam, kijk naar de omstandigheden, pas je ambitie aan en zorg dat je daar op goed en veilig weer kan finishen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk vooral belangrijk, omdat een marathon als een van de weinige sportevenementen niet alleen een topsportevenement is, maar ook een breedte sportevenement. Allebei in één, dat heb je eigenlijk bij geen enkele andere sport, dat topsporters en breedte sporters naast elkaar en door elkaar sporten. Dat lijkt mij een uitdaging op zich, die dubbelfunctie. Ja, eigenlijk versterken die twee elkaar enorm. Hè? De topsport en de breedtesport. Dat betreft is dat denk ik een hele mooie mix. Uniek, zoals je zegt. Ik denk dat daarin, zeg maar even, het fenomeen marathon eigenlijk zo breed uitgedragen is. Hè? Omdat iedereen er eigenlijk mee zou kunnen doen. En dat ook fantastisch is om tijdens een wedstrijd te kunnen zeggen, of na zo'n wedstrijd te kunnen zeggen, ik liep in diezelfde race waarin het wereldrecord werd gelopen. Ja, dat is een speciaal gevoel. We gaan even, heel even onderbreken. U vindt dat vast ook interessant. We gaan even naar de WK baanwielrennen, want het Nederlands team gaat de finale van de teamsprint aanvangen tegen de Fransen en Krijn Schuitenmaker. Roubaix, kom er maar in. Ja. Op die fantastische baan in Roubaix. Nederland-Frankrijk de finale, de teamsprint. Nederland 3 keer wereldkampioen, Olympisch kampioen, Europees kampioen. Ze wonnen de Europese Spelen. Alle titels hebben ze in handen. Het wereldrecord is in handen van Nederland. 41.225. Nou, sneller dan 41 seconden, sneller dan 42 seconden is er vandaag nog niet gereden. De Fransen staat er wel heel dichtbij. Hoor. Dit zijn absolute nummers 1 en 2 van dit wereldkampioenschap. Roy van den Berg, Harry Lafrijze en Jeffrey Hoogland. De Fransen waren ook tweede op het Europees kampioenschap. En daar zijn ze bijna weg. In de startblokken op de baan in Roubaix. En dan alles geven. Met z'n drieën zijn ze weg. En dan gaat het meteen heel erg hard voor Nederland. Het tempo wordt meteen gemaakt door Van den Berg. Van den Berg en de Fransen. Eens kijken waar die eerste tussen komt. Tussentijd in het voordeel van Nederland. 200ste van een seconde. Maar dan gaat het heel erg hard voor Nederland. Naar die eerste volle ronde. Het moet in 40 seconden, ietsje meer dan 40 seconden gaan gebeuren. De Fransen met Helal en Vigier onder meer. Deden het heel erg goed in de kwalificatie. In de eerste ronde fantastisch. Maar Nederland nu aan de leiding. Nog steeds aan de leiding. En de voorsprong voor Nederland wordt groter. Oranje dus op weg naar de vierde wereldtitel op rij. Dit gebeurt dan in Roubaix op die fantastische wielerbaan. Vlakbaar bij Parijs-Roubaix finish. En dan is daar de finish voor Nederland. 41.979. En dat is een halve seconde sneller dan Frankrijk. Opnieuw hebben ze het voor elkaar gekregen. Dat Nederlandse drietal. Roy van den Berg, Harry Lafrijze en Jeffrey Hoogland. Er staat geen maat op deze drie. De Fransen wisten nog wel even wat druk erop te zetten in ronde 1. Toen ze heel erg snel reden. Toen die Fransen zich echt van hun beste kant lieten zien. Maar Nederland doet het gewoon in de finale. Ja, ze doen wat ze moeten doen. En ze zijn nu helemaal de grote favoriet. Als er niks geks gebeurt, dan gaat Nederland met de wereldtitel aan de haal. En dat gebeurt ook vandaag weer. De mannen teamsprint. Ja, opnieuw een prooi voor Nederland. Sinds 2018, sinds Apeldoorn, toen daar het wereldkampioenschap werd gehouden, is er geen wedstrijd meer verloren door die Nederlanders. Ook op de Olympische Spelen succesvol. Ja, en nu op deze mooie baan in Roubaix. Nederland opnieuw eerste. Duitsland overigens derde geworden in de kleine finale, gewonnen van Rusland. Maar wat een prachtige prestatie weer op de eerste dag van het WK van den Berg, Lafrijze en Hoogland. Er is weer een wereldtitel toegevoegd aan het palmarès van dit fantastische drietal. Zij verslaan dus op fantastische wijze Frankrijk. En je hebt het idee dat ze niet eens alles hoeven te geven, maar wel weer een geweldige prestatie voor dit drietal. Goud voor Oranje. We gaan zo door met de directeur van de Marathon van Rotterdam, Mario Kadix. Maar eerst naar het matchcentrum van de Champions League. Ja, Mark Klooster. Ja. Hoe gaat het allemaal? Ja, hoe gaat het? Ja, best goed. Tenminste, als je... Met die wedstrijden, Mark. Ja, nee, dat begrijp ik. Het best gaat het met Chelsea, want die staan al met 2-0 voor tegen Malmö. Ziyech is daar op de bank begonnen. Malmö punt en doelpuntloos. En het werd 1-0 door Christensen. En zojuist 2-0 vanaf de penaltystip door Jorginho na een overtreding op Lukaku. En die moest er na 20 minuten geblesseerd af. Dus dat is wat minder nieuws voor Chelsea. Maar wel ruim aan de leiding dus tegen de laagvlieger in de pool. De nummer laatst tegen Malmö. In diezelfde pool Juventus met De Ligt in de basis. Staat centraal achterin met Bonucci die zijn 100ste Champions League wedstrijd speelt. Chiellini begint op de bank. Die staan nog op 0-0 tegen Sint-Petersburg met Dick Advocaat en Korpot op de tribune. Groep F, want daar is ook een best wel sensationele tussenstand. Hoewel Atalanta Bergamo komt daar op een 2-0 voorsprong, zie ik. Het stond 1-0 dankzij een doelpunt van Pasalic. En die maakt nu ook, nee, het is Demiral die de 2-0 maakt voor Atalanta op bezoek bij Manchester United. Van de Beek daar op de bank, ondanks het feit dat ook Matic en Pogba niet spelen. Die zitten naast hem op de bank. Dus voor Van de Beek, ja, als je dan nog niet op het wedstrijdformulier staat, dan moet je echt wel je zorgen gaan maken. Ronaldo staat er ook in, maar ondanks dat United met 2-0 achter in eigen huis na 24 minuten. Dankzij Demiral en dus de tweede voor Atalanta Bergamo. In diezelfde pool Young Boys Villarreal. Ook daar een 2-0 tussenstand in het voordeel van Villarreal. Danjuma in de basis staat op voorsprong Pinho. We moeten toch aan aanstaatjes denken. Maakt de openingstreffer voor Villarreal. En Gerard Moreno zojuist met de tweede treffer voor de Spanjaarden. Dus lekker aan de leiding tegen de Zwitsers. Young Boys achter tegen Villarreal. Dan hebben we nog een wedstrijd in groep E. De groep waar Barcelona met 1-0 won. Bayern München, Benfica, de nummers 1 en 2. Het is daar nog 0-0. En ook bij Lille tegen Sevilla is het nog 0-0. Dat gebeurt in de andere pool in groep E. Waar Salzburg van het Wolfsburg van Weghorst, die er niet bij was. Want heeft corona. En van Mark van Bobbel wist te winnen met 3-1. Maar daar staat het ook nog 0-0. Botman doet niet mee, is geblesseerd. Karim Rekik speelt wel bij Sevilla. En wij gaan langzamerhand afscheid nemen van Mario Kadix. Maar voordat wij dat doen, meneer Kadix, wordt er eigenlijk afscheid van u genomen? Of wordt dat later in het comité gedaan? Of zien we u ergens op de Erasmusbrug aanstaande zondag? Ja, jullie zullen me ongetwijfeld zien op zondag 24 oktober. Ja, dat betreft de NN Marathon Rotterdam gaat zijn 40ste editie beleven. En dat wordt denk ik een hele bijzondere editie. Om redenen die ik net noemde. Maar misschien wil ik toch even terugkomen op datgene wat net gezegd is over de combinatie topsport en breedtesport. In Rotterdam hebben we een gebruik, een traditie, dat de winnaar van de marathon ook de laatste loopster of loper binnenhaalt. En dan zie je dat de Kolshill nog steeds vol staat met toeschouwers. You Never Walk Alone van Litouwers wordt niet alleen maar gezongen, maar wordt ook in praktijk gebracht. Kijk, geen woorden, maar daden. En wat daarin eigenlijk het sterkste is, is dat die loper die wint niet een marathon kan lopen in 6 uur, want dat houdt hij niet vol. En degene die als laatste loper finisht, die kan de marathon niet lopen in 2:04. En dat maakt eigenlijk die verbroedering. It's a race without race. Het is een fantastisch fenomeen om die twee groepen, topsporters en breedtesporters, actief te zien. Aanstaande zondag om 10:00. Nou, ik wens u een hele mooie dag. Dat u geniet van die laatste ronde. Dank ook voor alle jaren waarin u die marathon naar een prachtig niveau heeft getild. En u zult ongetwijfeld nog wel op de achtergrond te zien en te horen zijn met de volgende edities van de marathon. Zeer veel dank en succes de laatste dagen met de voorbereiding. Okay. Mario Kadix, dank. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is intussen 9:30 geweest. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Voor vanavond is er nog geen oplossing voor alle asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wel heeft demissionair staatssecretaris Broekers beloofd dat honderden van hen deze week nog ergens anders terecht kunnen. In het aanmeldcentrum zitten nu zoveel mensen dat de situatie volgens de gemeente onhoudbaar is. Afgelopen nacht zaten er 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er maar voor 275 plaats is. De bitcoin heeft een nieuw record bereikt, dat meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg. De cryptomunt heeft een waarde van $66.000, bijna €57.000. Het vorige record, dat was in april, stond op bijna $65.000 en daarna ging de munt hard onderuit. De waarde daalde toen met meer dan 50%. De marechaussee heeft 8 mensen aangehouden bij een vliegbasis, bij Volkel. Die hadden een gat gegraven onder een hek door. Ze probeerden om de vliegbasis op te komen om te protesteren, omdat ze F-16's vervuilend vinden. En in Florida zijn menselijke resten gevonden en spullen van de vermiste Brian Laundry. De menselijke resten zijn nog niet geïdentificeerd. Brian Laundry wordt sinds 9 september vermist. Op 1 september was hij alleen teruggekomen van een rondreis met zijn verloofde Gabby Petito. Het is een zaak die de VS al lang bezighoudt. Ze was weken spoorloos tot ze dood terug werd gevonden in een andere staat. En ze bleek te zijn gewurgd. Langs de lijn en omstreken. Bent weer terug bij Langs de Lijn en Omstreken. En ze zit er al een tijdje. Ze doet niet aan marathons, maar ze heeft wel hard gewerkt. Want, Maaike, door de mand gevallen. Nee. Ze is veel te blij dat je er bent. Maaike Abboot schreef in de coronatijd een heel persoonlijk en eerlijk liedjes en teksten over zichzelf, over de jeugd, over de ouders, over haar vriend. Maar moest ze die wel uitbrengen? Dat was misschien wel een vraag. Gaan we het ook over hebben. Uiteindelijk besloot ze van wel. En nu ligt het album Harnas van Glas en een bijbehorend boek. Het ligt klaar. Gelukkig maar. Zeggen wij dan alvast, want wij hebben er een beetje genoeg interessants in kunnen ontdekken. Welkom nogmaals, Maaike. Dankjewel. Is het eigenlijk nou van, gelukkig het ligt er, het is klaar? Of is het ook nog een beetje angstig en spannend, had ik het wel moeten doen? Nee, inmiddels ben ik echt wel heel blij, alleen maar. Ja, we hebben het gisteravond gevierd. Ik werd verrast door al mijn vrienden. En ik had in geen 2 jaar zoveel mensen in mijn huis gehad. En dat was heel fijn om er even bij stil te staan en er een moment van te maken. Maar ik ben inmiddels wel echt eraan toe dat het uit is. En lang genoeg over na kunnen denken. Ja, want kun je daar iets over vertellen? Want je schrijft die dingen en dan komt er een moment dat je denkt, ga ik daarmee naar buiten of niet, zeg maar. Ja, dat is wel een soort glijdende schaal. En op een gegeven moment, nu misschien nog wel meer dan mijn andere albums, ook omdat ik zoveel tijd had, een beetje extra door corona en dat alles maar stil stond de hele tijd. Maar daardoor heb ik nu wel echt het gevoel, ja, ik wil dit wel delen. En dat komt dan toch ook doordat je het langzaam aan anderen laat lezen en horen. Ja. Die zeggen, oh, maar is wel zonde als je dat. Maar was de aarzeling om dit te delen met de wereld groter dan voorheen? Nee, de aarzeling was ongeveer net zo groot als toen ik dat ik je mis schreef. En daarna, maar ja, dat deed ik in een cursus bij CREA, terwijl ik aan de universiteit studeerde van Amsterdam. En ik weet nog het moment dat ik dat had gemaakt en dacht, ja, dit is wel precies hoe het voelt. Oh jee, zal ik dit dan delen met mensen? Zo. Of is dat wel heel intiem? Of, ja, wat is dat? Wat is dan precies wat die aarzeling veroorzaakt? Maar ik heb er inmiddels lang over na kunnen denken. Ik denk dat ik bang was dat het. Ik denk dat er een dunne lijn zit tussen persoonlijk en privé. En wat ik maak is heel persoonlijk. En ik wilde niet dat het privé is. Want dan, als het dan van heel veel mensen wordt, dan heb ik het gevoel dat ik mezelf daarin kan verliezen. Ja, weet je wel, er is niks mis met ook dingen voor jezelf houden. Ja. En mijn hele leven hoeft niet op tafel te liggen. Nee. Maar je kunt persoonlijk zijn zonder dat je hele leven op tafel ligt. Ja, dat denk ik wel. En ik denk juist op een bepaalde manier, want dat heb ik ook wel ontdekt, door persoonlijk te schrijven, en met persoonlijk bedoel ik dan ook naar binnen durven kijken. Wat zit daar allemaal? En dat te gebruiken in wat je maakt, of daarover te maken, kan het ook makkelijker een ander hart raken. Omdat het echt of waarachtig of eerlijk en daarmee juist universeel is. En ik denk ook dat juist in details en in daarmee dus ook in persoonlijk details, dat het daarmee universeler wordt. Soms als je heel algemeen probeert te blijven, vervliegt het. En dan zei je, ja, in een soort proces met anderen, die zeiden, ja, dus je deelt dat persoonlijke dan wel met anderen. Ja, want er zijn sterken om me heen. Ja, dat snap ik. Nee, maar dat snap ik. Maar sterken die je dan ook in van, maar daar kun je ook meer mensen mee bereiken. Of daar doe je ook wat voor andere mensen mee. Of is dat geen doel erachter? Ja, want het is wel. Ik heb dus toen ik dit album begon te schrijven, toen was het hele idee van een boek er nog niet. Toen dat is eigenlijk ontstaan omdat ik schrijven gewoon niet meer zo leuk vond, optreden niet meer zo leuk vond. Ik denk gewoon heel moe was van alles. Dat zie ik nu. En dus de tijd nam en eigenlijk gewoon weer begon te schrijven vanuit een soort noodzaak om dingen op papier te zetten die ik voel en die ik dan zelf ook probeer tastbaar te maken. En daarmee ging ik schrijven. En ik denk dat daaruit eigenlijk langzaam dat album is ontstaan. En dat ik toen met die teksten zo eerst nog aarzelend ging naar mijn muzikanten waar ik wel eens mee schrijf. Misschien moet hier toch een lied van. En zo langzamerhand ontstaat dan ook, zoiets groeit ook aan je. Want soms met die liedjes was het zo dat ik een tekst had geschreven en toen pas realiseerde zelf, oh, dit is het. Dus dat overviel me dan ook weer. Ja, precies. Dit vind ik. Oh. Ja. Zullen we het concreet maken? Het album heet Harnas van Glas. Ja. Zullen we een fragment luisteren van de titeltrack? Leuk. Klinkt zo. Harnas van glas. Ik zou bij een harnas zelf niet meteen aan glas denken. Iets heel breekbaars en iets wat ter verdediging gemaakt wordt en gebruikt wordt. Het beeld is precies dat. Het is niet het slimste materiaal om te kiezen als je echt jezelf tegen alles wil beschermen. Dus het gaat eigenlijk ook over een soort zoeken naar mezelf willen beschermen. En tegelijkertijd ook mezelf niet willen afsluiten van de buitenwereld. En de worsteling daarmee. Die ook. Hoe bescherm je jezelf en hoe maak je toch deel uit van het leven? Ja, en hoe stel je open zonder dus jezelf helemaal kwijt te raken? En hoe bescherm je jezelf zonder je af te sluiten? Ja. En dat is een dunne lijn ook weer. Ja, met een harnas. Een laagje. Ja, want aan de andere kant wil ik ook even laten horen. Zing je ook juist Zie je mij? Wat zie je als je goed kijkt? Zie je dan wat je verwacht? Zoek je herkenning? Of zie je de vrouw die je al in je hoofd had bedacht? Zie je mijn vuist en mijn koppig verstand? Of zie je de wil? Het lef. Ja, we doen fragmentjes, dat snap je. Ja. Wat wil je eigenlijk graag dat anderen van je zien als je dit ziet? Nou, dit lied gaat eigenlijk over dat is mezelf ook opgevallen. En dat zie ik ook, dat ik het zelf doe, zeg maar. Is dat je een beeld maakt van iemand. Ja. En vervolgens is het soort prettig of makkelijker om dan niet de hele tijd dat beeld te moeten aanpassen. Dus we delen dingen heel snel in beelden en mensen ook. Jij bent iemand die zus en zo. Dus daar hoort dan dat ook allemaal bij. En dat is dan behapbaar. En daar betrap ik mezelf ook wel eens op. En ik heb zelf ontdekt als je bekend bent, heb je dat natuurlijk automatisch ook. Mensen hebben een beeld van je en dat is nooit de volledige versie van mij. Dat hoeft ook niet. Maar daarmee kunnen mensen wel een beeld hebben waar je jezelf soms niet in herkent. Of ik heb wel eens in interviews in het begin gehad nadat ik je mis. Zo, ga jij uit? Maar je bent toch heel filosofisch? En dat ik denk, is dat een tegenstelling? Maar blijkbaar val je dus heel snel in, die zal wel niet gezellig zijn op feestjes. Want die schrijft allemaal over verdriet en zo. En als je daar te bang voor bent en je wil je dan gaan aanpassen, dan ga je je soms ook afzetten tegen een deel dat ook bij je hoort. En dat heb ik wel heel erg ook. En heb je toen ook gemerkt, zeg maar, na dat nummer waarmee je iedereen, zeg maar, je ongeveer leerde kennen? Is dat waar je toen tegenaan gelopen bent, zeg maar? Ja, ik denk het wel. Los van het feit dat ik ook eigenlijk nog best wel jong was. Toen vond ik natuurlijk van niet. Maar ik was 21 en ik had 5 jaar daarvoor mijn ouders verloren. Mijn vader verloren. En dat is gewoon heel kort eigenlijk, denk ik nu. En toen vond ik dat soort van lang, omdat dat is toch alweer 5 jaar. En ik was toen 21. Nou, 5 op 21 is een tijdje. Maar dat is eigenlijk ook nog heel vers. Dus ik denk dat ik toen, ik had dat lied geschreven vanuit die emotie. Dat kon ik delen. En als ik aan het zingen was, dan was ik dat lied. En dan raakte me dat, overviel me dat niet. Maar in al die interviews gingen mensen allemaal vragen stellen die veel te, gewoon eigenlijk me te veel. Ja. En dan, en die zorgde weer voor een beeld waar jij je dan weer moest verhouden. Ja, en je zou denken, waarom schrijf je dan dit album in het boek? Maar inmiddels ben ik een stuk ouder. Het is iets normaler dat ouders op een gegeven moment overlijden. Dat is ook een beetje gek om te zeggen, maar wel waar. Dat hoort een beetje bij het leven. Ja. En daardoor, en ik heb denk ik nu meer afstand in de tijd, totdat mijn ouders zijn overleden, iets meer rust daarover. En heb je ook neergelegd bij het feit dat dat dus is, dat dat dus het leven is waarin jij, waar jij voor gekozen hebt? Dat je je zo nu en dan geeft in een lied. Ja. En dat je je vervolgens moet verhouden tot hoe wij naar jou kijken als gevolg zeker. Van dat lied. Ja, ja. Ja, dat, ik denk dat ik dat nu meer denk. Nou, dan is dat zo. Ja. En dit lied Zie je mij is ook wel een soort algemeen. Het iedereen wil uiteindelijk gezien worden, denk ik. En dat begint al bij kind af aan. Je wil gewoon heel graag gezien worden voor wie je bent. Ik denk dat dat met lied ook, wie wil dat er van je gehouden wordt. Wat ook voor mij met gezien worden. En dan niet per se kijk mij eens, maar gewoon dat iemand je aankijkt in je ogen en dat je mag zijn, om het even zo te zeggen. En terwijl je tegelijkertijd ook worstelt met harnassen van glas, weliswaar. Wat een complex leven. Dus enerzijds gezien wilt worden en anderzijds het reflex hebt om weg te kruipen. Ja. Om jezelf beschermd te weten. Ja, want ik denk dat een vrij menselijke struggle is die je de hele tijd in interactie tegenkomt. En voor mensen die denken, ja, dat nummer, laten we toch nog heel even een klein stukje horen. Van dat ik je... Laat me los. Ik moet nu. Dan weten ook die paar mensen die nog dachten, wat was het ook weer, die weten nu. Ja, dat we nog heel even jou weer even terugtrekken naar het beeld wat we van je hadden. Ja. Dat mag dus, want dat heb ik nu geaccepteerd. Ja. Is het ook een soort leercurve in die zin geweest? Want dit overkwam je in die zin ook een beetje. Ineens. Je werd ineens een soort situatie geplaatst die je nooit van tevoren had kunnen bedenken. Waarschijnlijk. Ja, ook omdat het me ook overkwam dat ik liedjes schreef. Ja. Dat had ik ook nog niet. Ik had niet jaren ambitie om dit te gaan doen en de wereld te... mijn liedjes de wereld in te zenden, zodat ik had daar geen doel bij. Is allemaal veel intuïtiever gegaan, maar daardoor overviel het me ook. En het grappige is dat dit boek dus ook, want het album is dus ook een boek geworden. En dat is eigenlijk heel laat in het proces ontstaan. Ik denk ook omdat er COVID was misschien wel en alles stilstond en ik dus toen het album af was, er eigenlijk nog niet zoveel mee kon. En dus meer tijd had en toen ineens merkte, ik blijf doorschrijven, er is eigenlijk nog veel meer. En wat is het boek van het album? Ja, het is eigenlijk een soort verhalenbundel rondom die liedteksten heen. Ja, Dus het legt het niet uit in de zin, daar en daar en toen dacht ik aan deze zin en toen heb ik de rest geschreven en daarna gebeurde dit. Het is meer een... Het zijn verhalen die de hele tijd door de tijd heen springen. Het gaat heel erg over mijn jeugd. Hoe ik nu naar de wereld kijk. Maar het is heel erg hoe ik naar de wereld kijk. En ook hoe ik het daartussen heel erg geworsteld heb met dingen. Met onder andere het overlijden van je ouders. Ja, met... en hoe je je verhoudt tot de wereld. En wat je plaats daarin is. En niet dat ik dat nu allemaal weet voor eeuwig. Maar ik voel nu wel meer... een plaats en ik heb liefde gevonden. En in dat boek merkte ik ook, want ik begon eigenlijk dat album te schrijven met oké, je mag over verdriet schrijven, dat is oké. En nu ben ik eigenlijk erachter, eigenlijk gaat het vooral over liefde. En hoeveel liefde ik van thuis heb meegekregen. En nu ik dus zelf echt verliefd ben en van iemand hou, op die manier dat ik denk, zoveel hielden mijn ouders dus van elkaar. Wat bijzonder. Dat heb ik als kind, was dat een soort gegeven. Maar nu realiseer ik me ook hoe waardevol het is. En holy shit, als je dan iemand verliest. Ik verloor mijn ouders natuurlijk ook. Maar ja, dat zij elkaar verloren, dat was ook heftig. Daar krijg je op een andere manier inzicht in opeens. Ja, daar krijg je ineens op een andere manier dan weer inzicht in. En uiteindelijk heeft dat allemaal met liefde te maken. En dat is wel leuk om dan ook te ontdekken. We komen zo nog even naar het boek, maar we willen een fragment laten horen, maar ook iets in zijn geheel, net als wij. We willen in elkaar versmelten. De dagen zijn van ons. We springen met ogen dicht, alsof de tijd nog voor ons ligt. Maar ik voel de neiging steeds te kijken Of je nog naast me staat, bang dat ik net als een platenspeler steeds het mooiste oversla. Alles gaat zo snel. Alles gaat voorbij. Alles raast door, net als wij. De nacht waarop je met me opbleef, de eerste kus. Het huis van je tante, van die lange zomers aan de kust. Alles gaat zo snel. Alles gaat voorbij. Als wij, maar wat als ik straks vergeten ben? Alles ineens vergeten ben. Da da da da da da da da da da da. Maaike Aalboter zong van haar album Harnas van Glas, net als wij. Ik wil straks, ik moet straks iets weten, maar we gaan eerst even naar het matchcenter van de Champions League, naar Mark Kloostra. Rust in de Champions League, toch, Mark? Yes, rust bij 6 wedstrijden in de Champions League. 3 keer staat het nog 0-0 en 3 ploegen staan op een 2-0 voorsprong halverwege. Begin in Pool E, de pool waar Barcelona al met 1-0 won. Daar is het bij de topper tussen Benfica en Bayern München halverwege 0-0. Ook al doordat Lewandowski met zijn spierbal scoorde. Ja, dat mag niet, dat is Hens. Dus die treffer ging niet door. Ook in Pool G, waar Salzburg van Wolfsburg won, is het 0-0 bij Lille tegen Sevilla. Dan door naar de andere 0-0 wedstrijd. Dan zijn we er ook maar gelijk vanaf. Zenit Sint-Petersburg tegen Juventus is halverwege 0-0. De licht staat daar in de basis. In diezelfde pool staat Chelsea met 2-0 voor tegen Malmö. Christensen en Jorginho, laatstgenoemde, scoorden vanaf de penaltystip. Lukaku geblesseerd eraf. En ook Werner nog voor rust geblesseerd gewisseld. En dan in Pool F, daar staat Atalanta verrassend met 2-0 voor op bezoek bij Manchester United. Drone uiteraard in de basis. En ook Koopmeiners begint daar. Atenboer door beenbreuk nog steeds niet inzetbaar. 0-2 dus. Pasalic en Demiral scoorden. En in diezelfde pool Young Boys tegen Villarreal. 2-0 voor de ploeg waar Danjuma meedoet. Pinho en Moreno de doelpuntmakers. Wat wil je weten? Ja. Ja. Nou ja, ik zat net naar dat prachtige lied te luisteren. Net als wij, Maaike Aalboter. We praten met jou over je nieuwe album en over het boek wat erbij hoort. En ik dacht, je bent eind 20? Ja, 29. Ja. 29. Of ik op die leeftijd al toe was om toe te geven dat alles voorbij gaat in het leven. Dat het vergankelijk is, dat alles uiteindelijk ophoudt. Ja, maar jij was daar dus aan toe om dat blijkbaar in te zien. Ja, en dat is misschien dus ook... dat is ook door mijn levensloop tot nu toe misschien. En dat ik gewoon ook al een hoop mensen heb zien overlijden. Dat je denkt, ja, ook jong. Het is gewoon niet gegeven dat, weet je wel, en ik denk ook later als ik groot ben, en dat wil ik zo wil ik dat ook blijven denken. Dus ik heb het ook met mijn vriend over als we dan 90 zijn en dan zijn samen op een bankje voor het huis zitten. Dus het is helemaal niet zo dat ik dat allemaal niet voor me zie. Maar het kan ook zomaar anders zijn. Ik hoop van niet. Ik hou heel veel van het leven. Ja. Maar ja. Je hebt daar prachtige dingen over geschreven. Zou je een stukje kunnen voorlezen? Zou je iets kunnen voorlezen? Dat wordt dan voor het eerst dat ik uit mijn eigen boek voorlees. Maaike Auwboter leest vooruit eigen werk. Ja, ja, precies. Dan lees ik een stukje voor. Over gezien worden gesproken. Okay. Op de basisschool mochten we onszelf een keer schilderen. Het klaslokaal lag vol met lange, brede stroken papier. Ik moest stil op een vel papier gaan liggen en proberen om niet te bewegen. Met een groot blauw potlood ging de juf mijn hele lichaam langs. Vanaf mijn oor naar beneden, naar mijn schouder, arm en hand. Via mijn zij naar mijn voet, mijn been, weer een voet en terug omhoog. Toen ik opstond zag ik mezelf daar liggen, alsof ik iemand anders was. Met verf mochten we ons andere zelf vervolgens inkleuren. Ik werd groen, geel en oranje, zo zou ik altijd zomer zijn. Ik was de hele middag bezig, met het puntje van mijn tong in mijn mondhoek geklemd, maar het werd niet precies zoals ik het in mijn hoofd had. Aan het eind van de dag werden we allemaal opgerold en in een bruine koker gestopt. Zo kregen we onszelf mee naar huis, in een grote bruine koker. Soms, als ik me niet op mijn plek voel in een ruimte, denk ik aan die grote bruine koker, hoe ik daarin opgerold zat. Ik denk aan mezelf, ik denk aan hoe ik mezelf er thuis uithaalde en aan mijn moeder liet zien. Je bent prachtig, zei ze. Werkelijk prachtig. Je hebt eigenlijk een heleboel van dit soort fragmenten uit die tijd in dit boek naar voren gehaald. Heb je ze helemaal herbeleefd in die zin? Want je herbeleeft het terwijl je het leest, volgens mij. Ja, het zijn ook echt scènes. En al deze scènes zijn vast echt gebeurd. Of in ieder geval heb ik ze me zo herinnerd. Ja. Want ik moet zeggen dat ik tijdens het schrijven kwamen ook al die scènes en herinneringen in me op. En beleefde ik dat inderdaad weer helemaal alsof ik zo jong was. Ik voel ook heel erg dat ik nog steeds diezelfde persoon ben als die ik toen was. Ondanks dat ik ook heel anders ben. En ik voel dan, en dat is het grootste cadeau wat ik mezelf heb gegeven met het maken van dit boek. Dan denk ik, ik heb wel echt het geluk gehad. En ik realiseer me ook echt dat niet iedereen dat gegeven is. Dat er heel veel van me gehouden werd. En dat je dat weet. En dat ik dat weet, ja, dat ik dat dus voelde ook. En ondanks dat ik wel eens het jammer vind dat ik het niet met mijn ouders kan hebben over hoe was dat nou precies. Dus de feitelijkheid verdwijnt soms een beetje, omdat mijn broer, mijn zus en ik hebben alle drie andere herinneringen, maar ja. Het staat allemaal te lezen in het boek. Het valt op luisteren op het album Harnas van Glas. Maaike Auwboter, we hadden nog best even door willen praten, maar alles gaat voorbij ook dit uur. Ja. Heel veel van dank. Jou geleerd. Nou, jullie bedankt. Dank dat je hier wilde zijn. En heel veel succes met alles. Dank je wel. NPO Radio 1. Wie een kamer huurt, kan aan de hand van het puntenstelsel berekenen wat een redelijke prijs is. Bij het invullen kwam ik erachter dat ik eigenlijk gewoon veel te veel betaalde. En de huur naar beneden laten bijstellen. Waarom nog iedere maand €600 betalen als dat in principe niet hoeft? Maar wat is dat puntenstelsel waard nu de woningnood groot is? Afgelopen winter zijn eigenlijk de buitenmuren van mijn slaapkamer naar beneden gaan vallen. Argos analyseerde de data van meer dan 1200 kamers. Jouw bevindingen zijn toch wel weer schokkend. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Schoneberg ontdek je in 10 minuten hoe jouw gehoor ervoor staat. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg Hoortestdagen op 21 en 22 oktober. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee.

Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Kiva Alouche en Tom van Hek. En in het laatste uur volgen we natuurlijk ook de tweede helft van de Champions League wedstrijden van vanavond. Komt er een reunie van de band zonder naam? Dat vragen we zo aan Jan Keizer. De presentatie van zijn biografie waren namelijk alle bandleden aanwezig. Dus wij denken dat belooft alvast wat misschien. Dat en veel meer. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, u heeft het al langs horen komen. En de Nederlandse teamsprinters hebben bij het WK baanwielrennen voor de vierde keer op rij de wereldtitel veroverd. Roy van den Berg, Harry Lafrijs en Jeffrey Hoogland versloegen Frankrijk in de finale. U hoort van den Berg over het verhaal van deze wereldtitel. Dat dit wel een van de meest bevochten titels is, denk ik, die we hebben gehaald. Het is uiteraard de derde dit jaar die we hebben gehaald. Olympisch, Europees en nu wereldkampioen. Dus het plaatje is helemaal compleet voor de teamsprint, als ik het zo mag zeggen. Maar ik kwam wel uit de grote teen, zeg maar. Ja, later deze uitzending wat er nog meer uit die grote teen kwam. Een uitgebreidere reactie. Bij de vrouwen won Maaike van der Duin verrassend zilver op het onderdeel Scratch. Ze maakte haar debuut op de WK en is dus super trots. Ik voelde me gewoon super goed. En ik heb eigenlijk geen één moment gedacht van ik zit in de problemen. En tweede op het WK. En ik denk dat wel echt een hele mooie prestatie is. Nou, dat is het ook. Dat is nog eentje sneller. De Italiaanse Fidanza, die won het goud. Op de WK turnen in Japan zijn de Nederlandse mannen er niet in geslaagd om de finale plaatsen te veroveren. Casimir Schmid trok zich terug met een blessure en jongelingen Laurent de Munck en Frank Rijken en Jermaine Grunberg presteerden niet goed genoeg. De Munck houdt een dubbel gevoel over aan het toernooi. Ja, je merkt toch wel dat de teleurstelling in het team. Ook vooral omdat Casimir helaas niet kon deelnemen door zijn enkel. Maar in het algemeen, bij de turners heerst er wel een positieve sfeer. Tennissers die begin volgend jaar willen deelnemen aan de Australian Open moeten gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Zo niet krijgen ze geen visum om Australië binnen te komen. Novak Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, wil niet bevestigen of hij gevaccineerd is. En dit zegt de Australische minister van Immigratie. Our health advice is that when we open the borders, everyone that comes to Australia will need to be double vaccinated. So what's your message to Novak? Well, I don't have a message to Novak. I have a message to everybody that wishes to visit Australia. You'll need to be double vaccinated. Ja, onvervalst Australisch voor. Hij heeft geen speciale boodschap voor Djokovic. Hij zegt, iedereen die Australië wil bezoeken moet gewoon dubbel gevaccineerd zijn. Hoe je ook heet. Andere tennisser, Botik van de Zandschulp is op het ATP-toernooi van Antwerpen gestrand in de tweede ronde. De nummer 62 van de wereld verloor in twee sets van de Amerikaan Brooksby, die vijf plaatsen lager staat op de wereldranglijst. Beide verrasten vorige maand op de US Open. Van de Zandschulp bereikte de kwartfinales en Brooksby de vierde ronde. De Nederlandse cricketers hebben ook hun tweede wedstrijd verloren op het WK in 20 overs. Dat is een snellere vorm van cricket. Na de nederlaag tegen Ierland was in Abu Dhabi ook Namibië te sterk. Plaatsing voor de eindfase van het toernooi wordt nu heel erg lastig, want Oranje is nu al afhankelijk van de uitslagen van andere ploegen. Ja, we komen nog even terug op het bezoek van demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van vanavond aan het AZC in Ter Apel, een aanmeldcentrum daar. Dat bracht ze op verzoek van burgemeester Velema, die al dagen smeekt om hulp voor het van vluchtelingen uitpuilende centrum. Maar meer dan 500 extra opvangplekken elders in het land had Broekers-Knol niet. En dus was de burgemeester na de hand niet blij. Dit is voor mij de 15e dag en ik blijf het roepen. Iedereen moet zijn deel doen in deze crisis. U heeft dus eigenlijk helemaal niks aan de oplossing die de staatssecretaris heeft gegeven vandaag. Elke dag een klein beetje zuurstof voor de komende twee dagen. Wij zitten nog ook vanavond weer met 500 mensen in de nachtopvang. Er komt voor morgen en overmorgen weer een beetje zuurstof bij. En vanaf daar is het maar afwachten of ze ook leveren wat ze zeggen. U zegt steeds een klein beetje zuurstof, maar eigenlijk heeft u een volledige oplossing nodig voor dit. Ja, gezamenlijk, de regie ligt bij het Rijk, de oplossing ligt bij de gemeente en het toezicht ligt bij de provincies. En het huidige systeem faalt wat dat betreft. Burgemeester Velema van Westerbolde was dat, tegenover de verslaggever van de NOS. Meegeluisterd heeft de burgemeester van Groningen, Schuiling, voorzitter van de veiligheidsregio. Goedenavond, meneer Schuiling. Goedenavond. U wilt het kabinet vragen om meer te leveren dan Broekers-Knol vanavond te bieden had. Hoe wilt u dat doen? Ik heb vandaag een brief geschreven als voorzitter van de veiligheidsregio aan de minister met een verzoek om bijstand. En zo'n brief schrijf je als voorzitter van een veiligheidsregio alleen maar als er een crisis is. En dan beroept u zich op een speciale wet of een speciaal artikel? Ja, dat is artikel 51 van de wet op de veiligheidsregio's. En dat stelt kort gezegd, als er een crisis is die binnen een regio niet meer kan worden opgelost. En in Groningen hebben wij alles uit de kast getrokken om Ter Apel te helpen. Dan roep je dat artikel in en dat betekent dat de minister dus het Rijk moet helpen om de crisis op te lossen. U gebruikt het woord moet. Ja, het moet, want het is een inhumane situatie. De GGD heeft er afgelopen weekend ook een rapport over geschreven. Kinderen spelen tussen en met het afval. Het is buitengewoon gevaarlijk in de zin van besmettelijkheid van mensen. Er zijn ook veel te veel mensen op een te kleine locatie bijeen. En dat alles kwalificeert als inhumaan. En dat kunnen wij in de regio alleen niet oplossen. Daar hebben we de capaciteit van het hele land voor nodig. Ja. Artikel 51 van die provinciewet, die geeft u ook de mogelijkheid om het Rijk, de minister in dit geval, daartoe niet alleen op te roepen, maar dat ook, u gebruikt het woord moet, dus ik dacht, heeft dat ook te maken met dat artikel dan? Moet die op basis van dat artikel, is hij dan gewoon verplicht of is ze dan verplicht iets te doen? Het is de wet op de veiligheidsregio's, niet de provinciewet. En in die wet staat dit artikel, waarin dus een voorzitter dat beroep op het Rijk kan doen, in de persoon van de minister. En dan moet er ook gereageerd worden. Oké. Okay. 500 extra beloofde plaatsen, die zijn dus niet genoeg. Wat wilt u dan concreet dat het kabinet gaat doen? Nou, er zijn natuurlijk wel elders in het land ook plaatsen. En wat ik verwacht van het Rijk is dat die gemeenten ook worden aangeschreven om die plaatsen ook open te stellen voor deze mensen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, het loopt ook vast bij het aanmelden en registreren. Ook dat kan natuurlijk op een andere plek in het land ook gaan plaatsvinden, zodat het wat meer gespreid wordt over het land. Ja, met hoeveel plaatsen bent u geholpen? Nou, je moet echt denken aan enkele duizenden. En daarom is die 500 waar de staatssecretaris mee kwam en die wij al ingecalculeerd hadden, want het was oud nieuws, een druppel op de gloeiende plaat. Maar het gaat met tientallen per dag tegelijk. En ja, dat betekent dat er over een iets langere termijn enkele duizenden plaatsen voor deze mensen beschikbaar moeten worden gesteld. Waarbij u ook moet bedenken dat een aantal locaties die nu tijdelijk kunnen worden ingezet voor deze hulp niet de hele tijd beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld een XL-locatie voor testen die nu wordt ingezet voor deze opvang, maar die is maar enkele weken beschikbaar. Dus dan hebben we het probleem opnieuw. Ja. En moet dus echt op hele korte termijn, eigenlijk had het al veel eerder moeten plaatsvinden, maar moeten er enkele duizenden opvangplaatsen voor deze mensen worden gevonden. Goed. Meneer, krijgt u reactie? Wanneer verwacht u reactie op uw brief? Nou, de nood is zo hoog, en dat heeft de staatssecretaris nu ook met eigen ogen kunnen zien, dat ik ervan uitga dat we onafgebroken door blijven werken aan een goede oplossing hiervoor. Dus elke dag telt. Goed, nou dan komt die reactie morgen, toch? Zullen we dat afspreken? Ik zou er heel blij mee zijn. Burgemeester Schuiling van Groningen en voorzitter van die veiligheidsregio. Dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen. Gaan wij terug naar iets heel anders, want we gaan even flink terug in de tijd. Velen van u kennen het wel, maar het jaar weet u vast niet meer. 1976. hoeven we eigenlijk niet aan te kondigen. Dit, klassieker dan klassiek in Nederland. Absolute tophit van BZN, de band zonder naam. Jarenlang veroverde ze Nederland, maar ook landen als Roemenië, Zuid-Afrika. Jan Keijzer, gezicht, voormalig drummer, zanger van de band, heeft al zijn belevenissen opgeschreven in een boek met de titel Boek zonder naam. Is hier naartoe gekomen. Welkom. Goedenavond. Dank. Blij dat ik hier ben. Ja. Mon Amour is trouwens, ja, kan je het zelf nog horen in de zin? Nou, ik heb het met een miljoen keer gezongen, zo'n beetje. Ja. En het, ja, je ziet dat de mensen ervan genieten. Dus dat scheelt een stuk, moet ik zeggen. En wat heb je kunnen ontdekken in al die jaren, wat er nou zo bijzonder... Je hebt heel veel nummers geschreven. Wat is er zo bijzonder aan dit nummer dat dit ja, in elke kroeg in Nederland waar je het opzet, iedereen kent het? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Als je dat weet, dan krijg je gewoon dus heel veel wereldhits maken. Nee, het was gewoon als geintje is het gemaakt op de repetitie voor de grap. We hadden op een bandje naar de platenmaatschappij 2 hardrock nummers geschreven. en daarbij, voor de grap, en ik was er met een brabbeltekst. In het begin was het nog niet eens een Franse tekst. Had ik maar wat gezongen. En toen zei die meneer van die platenmaatschappij, die directeur, nou, die 2 eerste liedjes, dat is totaal niet dit gevoelig. Maar dat laatste, waar is dat voor bedoeld? Ja, we vonden dat wel grappig. Dan zou ik dat maar gaan opnemen. Dus toen moest ik even in de pen klimmen om een Franstalige tekst te schrijven. Om een echt Franse tekst. Ja, wel. Maar was dat niet opmerkelijk dat je met dat een Frans liedje zo populair werd ja, in maar Nederland? Het gek is, ja, wel, er is natuurlijk een tijd geweest dat Frans ook wel in Nederland bijzonder populair was. Met Julien Clerc, Becot, Aznavour, noem maar op. Maar dat was een beetje weggehept. Ja. En toen kwamen wij daarmee. Dat was weer heel wat anders. En dan maak je ook kans om iets speciaals neer te zetten, denk ik. Nou heb je heel veel geschreven, maar nu heb je een boek geschreven. Ja. Waarom eigenlijk? Wat was het idee? Nou, het is zo gekomen doordat mijn kleinkinderen eigenlijk, wanneer ik wel eens verhalen vertelde, sterke verhalen uit het buitenland, waar we geweest waren, wat dan ook. Ik geloof hier niet meer. Nee. Ze vonden het eigenlijk wel zo grappig dat ze zeiden, opa of bab, je moet, in Volendam is het dat bab. Je moet dit zeker noteren. Voor mij ook niet de bedoeling om een boek te schrijven. Maar ik ben wel wat dingetjes gaan noteren. En op een gegeven ogenblik zat ik echt te lachen achter mijn eigen bureautje. Als ik weer terug moest denken aan situaties die we hadden met de band. Dat heb ik allemaal genoteerd. En toen had ik een kennis die ook weer bij een uitgeverij. Dat moet allemaal ook kloppen. Die had dat toen gelezen. Die zegt, dit moet hij gewoon niet door een ghostwriter laten doen. Dit moet hij zelf gaan doen. En dan moet hij gewoon een boek gaan maken. Dus toen ben ik echt helemaal in de pen geklommen. Viel het tegen? Meestal hoor je als mensen in de zin, het is wel meer werk dan je denkt, toch? Een boek schrijven, hoor je altijd. Het is geen liedje schrijven natuurlijk. Hè. Je moet echt wel een beetje, maar ik ben gewoon begonnen, voor mij dan het meest simpele, waar ik geboren ben, wie mijn vader en moeder waren, uit welke familie ik kom. En dat aan alle kanten vol muziek zit. Ja. Ik denk dat ik wel 5 neven heb die conservatoriumopleiding hebben. Dus dat zit zo in de familie. En dat zingen ook. Dus dat, maar in daar staan er gewoon hele leuke anekdotes in. Begin met één minder leuke. Je jongere broer, je broertje die overleed, 12 jaar. Daar schrijf je ook over. Hoe herinner je het je? Want je zegt, het was iets wat ik in de verste verte niet zag aankomen. Nou, dat zie je als kind ook niet aankomen. Ik was 12 en hij was 5, of hij werd 5. Hij had leukemie. En bij onze vader en moeder die vertelden ons dan dat hij ongeneeslijk ziek was. En heel triest was dat er ook. Het was wel een slim jochie die had gehoord dat de dokter tegen de verpleegster zei, maak ze kistje maar klaar. Dat vind ik ook al wat. Maar dat hakte er zo in bij mij ook. Ik weet nog heel goed dat ik toen hij dan opgebaard lag, er waren het allemaal bloemen, voornamelijk freesia's. Dat associeer ik nu, ik ben nu 72, nog steeds met de dood. Freesia's, de geur van freesia's is voor mij de dood. Dat is gek dat een mens dat in zich heeft of wat dan ook. Maar ja, dat was gewoon een hele trieste situatie. Ja. En ik was katholiek opgevoed. En ik kon natuurlijk helemaal niet begrijpen dat als er een god zou zijn, dat hij dan zo'n jochie pakt. En er waren zoveel oudere mensen die keuze hadden die ook kunnen maken. Ja. Heb je getwijfeld of je dit in dat boek zou zetten? Ik vond het wel een behoorlijk ingrijpend stukje. Maar dan, ja, je laat het dan lezen aan iemand van de uitgeverij. En die zei, dat hoort erin. Dat is ook een deel van jouw leven. En als je dat weglaat, dan krijg je ook een beetje vlak boek. En dit zijn wel dingen die, ja... Kijk, het is ook allemaal niet roze geur in maneschijn als je 50 jaar in het vak zit. Nee. En er waren ook dus heel veel Nederlanders die ons echt moesten uitkotsen. Die vonden de muziek helemaal waardeloos. Waaronder discjockeys ook. Ja. En daar schrijf je ook over? Daar schrijf ik ook over, ja. En maar ook over mijn eigen... je bent als bekende Nederlander... deed ik aan een programma mee, dat heet... The Hole in the Wall of zo, van SBS was dat. Oh, ja. En dan werd je in een latexpak werd je ingehezen, zeg maar. Ik stond op dat moment naast de Miss Nederland van dat moment. Ik kan je vertellen, dat zag er goed uit. Dat voor mij wat minder. Je schaamt je te pletter, maar je kan niet meer weglopen. En dan krijg je dat thuis nog een keer wanneer het uitgezonden wordt. Nou ja, je maakt af en toe verkeerde keuzes, hè, in het leven. Nog even bij de jeugd, want jij vond niet erg dat het voetbal was. Hè? Want je deed ook veel voetbal. Maar uiteindelijk won muziek het van voetbal. Hoe werkte dat? Wanneer won muziek het van voetbal? Ja, dat is ook een beetje gek. Ja, ik speelde dus tegen de jeugd van Ajax en Feyenoord. Ja, maar voor de mensen die niet weten, jij was je speelde in de betaalde jeugd. Je was een goede voetballer. Ik was een redelijke technische voetballer, ja. Ik was niet. Ik had eigenlijk toen al naar de sportschool gemoeten. Moet ik eerlijk zeggen, met veel wind waaide bijna weg. Maar ik was een frail klein jochie. Maar ik vond het voetballen zo leuk. Dat heb ik ook echt mijn hele leven lang gedaan. Tot het moment dat ik eigenlijk een kans had om in een band te komen. En toen ging ik twijfelen. En mijn vader die was eerst het niet mee eens dat ik ging voetballen. Dus ik heb echt zitten janken om me op te geven. En ik was een van de laatste eigenlijk bij de voetbal in Volendam. En dan kom je ook in het laatste team, hè. Dus wie het laatst komt, die komt ook in het laatste team. Dat duurde even voordat iemand, een of andere wijsneus bij de vereniging zag, dat ik toch wel kwaliteit had. En toen kon ik dan naar de betaalde jeugd. En toen zei ik op dat moment tegen mijn vader, maar nu wil ik gaan zingen. Zei hij, zingen? Nou... Ja, ik zeg, maar jij vond voetbal ook al nooit wat. Nu zit ik in de betaalde jeugd en nu wil ik zingen en dan ga je weer tegenhouden. Nou ja, het is goed afgelopen, maar op dat moment... Wat gaf de doorslag? Waarom dacht je... De jongens van die band die zeiden, we moeten repeteren, Jan. Jij moet in voetballen, maar wij hebben niks met dat voetbal. En dat kan niet, we kunnen dat niet combineren. Dus je moet gewoon een keuze maken. En dat heb ik even weten uit te stellen, maar uiteindelijk ging dat niet. Maar het was voor jou wel helder. Het was een moeilijke beslissing. Dat zingen is net iets. Ja, dat vond ik hartstikke leuk. Dat is belangrijker dan dat voetballen. Ja. Toch. Nog steeds. Ja. Zegt hij langs de lijn en omstreken. Ja. Ja, nee, ik geniet nog steeds. Want ik hou even goed die wedstrijden bij die op dit moment bezig zijn. En gisteravond was het natuurlijk volop genieten. Dat was gisteravond, even tegen Tom maar even. De mensen weten dat wel. Ja, okay. We gaan even naar een stukje over populariteit in Zuid-Afrika luisteren. In conjunction with the Trust Television and Radio Station, let's welcome them for the second time in 3 years to Cape Town. BZN Bantoanam. Nou, onvervals, BZN in Cape Town. Hoe kwamen jullie zo populair daar? Ja, dat is. Je wordt in Nederland, zit je dan bij een platenmaatschappij. In Fonogram was dat in Nederland. En dan ga je automatisch naar de Fonogram van het buitenland. In het geval van Duitsland was het zo dat dat een hardrockmaatschappij was. En die hebben onze singeltjes of plaatjes gewoon weggevuurd. Of gebruikt als onderzetter voor een biertje. Dus dat werd helemaal niks. Maar in Zuid-Afrika was het bij diezelfde maatschappij gekomen. Maar was iemand anders, een zekere Chris Kritzinger... Die vond die muziek helemaal te gek. En die ging naar die radio toe. En dat was daarna zo. Je had het daar geen singlemarkt. Maar je kon met de discjockey bespreken wat het meest toegankelijke zou zijn voor dat land. En zo werden gewoon liedjes. Het waren ook andere hits dan in Nederland. En die waren daar zo groot. We hebben daar echt miljoenen platen verkocht. Maar ik heb het land ook kriskras. Port Elizabeth, Cape Town, Bloemfontein. We hebben de wijnboeren allemaal bezocht. Dus het godenvocht is ook tot ons gekomen. Maar we hebben gewoon een prachtig leven gehad. Ja. Je beschrijft veel van die prachtige dingen in het boek, maar ook dat het niet allemaal roze geuren maneschijn was in je band. Dat is natuurlijk in elk leven niet. Ik denk dat we bepaalde formaties hadden waar we te veel kapiteins op het schip hadden. En dan wordt het altijd moeizamer, hè, weer. Maar we hebben het uiteindelijk toch een jaar of 40 bij elkaar volgehouden. Een huwelijk van twee mensen is soms al moeilijk. Laat staan van. Er zijn huwelijken die het geen 40 jaar. Die heb je ertussen, ja. Nee, maar ja, we hadden ook een management. En heb je nog eens mensen van de platenmaatschappij die allemaal meedenken. Dat zijn allemaal meningen. En dan moet je maar doorheen laveren. Ja, nou, dat gaat wel. Ik las iets frappants dat er zelfs een keer discussie is geweest over de mate waarin je in beeld kwam als bandlid. Ja, maar dat is eigenlijk ook wel een beetje begrijpelijk. Ik begreep het ook wel. Je komt... Maar leg even uit wat er dan aan de hand was. Nee, maar je bent gewoon met jongens onder elkaar. Je bent als vrienden met elkaar een bandje begonnen. En dan in ene wordt de zanger of de zangeres, die wordt in beeld genomen. Die is populair en die andere kennen ze niet. Die weet ook niet hoe ze heten. En dat is een beetje een scheve situatie. Dus er werd eigenlijk druk uitgeoefend om... om zoveel mogelijk ook die andere leden in beeld te zijn. Niet tegen mij, als ik wat zei, jongens, doe nou eens een keer. Zei ze, ja, jij kan mooi praten. Jij bent altijd in beeld, jij. Dus dat, ja, dat is dan toch moeilijk om daaruit te komen. En dat gaf wrijving. Dat gaf absoluut wrijving, ja. Wij praten zo verder. Dan mag je ook nog even je ergernis kwijt dat je altijd te weinig in Hilversum te horen was, maar vanavond de hele avond. Dus daar willen we ook nog wel even over praten, weet je natuurlijk. Maar we gaan even naar waar je ook vanuit. De Nederlandse teamsprinters gaan we even terug. Vier favoriete rol op het WK baanwielrennen. Roubaix dus. Voor de vierde keer snelden ze naar de wereldtitel. Dit jaar werden ze ook al Olympisch en Europees kampioen. Trilogie dus dit jaar. U hoorde net al een stukje van starter Roy van den Berg dat de prestatie uit de dikke, dikke grote teen moest komen. Harry Lavrijze heeft daar wel een verklaring voor. Nou, de focus is natuurlijk minder als op het spelen, dat merk je wel. Maar ik denk dat we vrij goed van start gingen. Alleen de eerste rit en de tweede rit liepen allebei niet helemaal hoe het moest. Had de tweede keer last van een valse start van de Japanners, slipte Jeffrey door. Hield ik even in. We lossen het eigenlijk denk ik allemaal wel heel mooi op. Maar dan zie je wel dat de Fransen echt wel dichtbij komen. Dus alles moet wel kloppen om gewoon weer te winnen. En dat zie je dan ook wel. Maar ik vond het wel mooi dat we in de finale toch even koppenrecht en alles eraan doen om gewoon kaart te rijden. En dat lukt dan ook gewoon weer mooi. En ben je nu voor de vierde keer op rij wereldkampioen? Vier titels op rij. Ja, we doen eigenlijk... Het klinkt zo normaal, maar het is natuurlijk absurd en heel erg uniek. Ja, dat is wel... met welke bedoeling we hier ook gingen starten. Omdat we de streak zeg maar in leven willen houden. Maar ik moet zeggen, de kwalificatie was even wennen. De baan is denk ik toch vrij moeilijk. Loopt best zwaar ook. Oh, een beetje gekke bochten wel. Dus dat was even wennen. Een tweede, wat Harry zegt, wat foutjes. Maar gelukkig wel gecorrigeerd. En in de finale gewoon even toch weer laten zien wat we kunnen. En dat we er zo gewoon zijn. Ja, want hoe dan ook, hoe een voorbereiding ook is, hoe de mindset ook is. Jullie hebben echt ongelooflijk niveau, hè? Ja, dat kun je wel stellen. Ja, nog een weekje doorbijten en dan mag de druk eraf. Ja. Wat ook bijzonder was vandaag, dat het weer gewoon met supporters gevierd kon worden. Hè? Met de familie en alles. Hoe was dat? Dat is de eerste keer denk ik weer dat er voor ons familie op de tribune zit. Nou, dat is wel mooi. Dat was vandaag nog niet heel druk, maar het is toch wel mooi om in ieder geval bekende mensen op de tribune te zien. Ja, dat is fijn. Ja, ik zag jou ook met je vrouw en je kinderen. Inderdaad, dat was hartstikke leuk. Ook mijn kids erbij, mijn vader en Yvonne, mijn partner. Dus dat was inderdaad wel weer lang geleden. De laatste keer was in Berlijn, begin 2020. En om dat nu zeg maar zo te vieren en het seizoen ook zo af te sluiten voor mij. De teamsprint is vandaag geweest en mijn seizoen zit er nu op. Om dat dan zeg maar met familie te vieren is dat wel fantastisch, ja. Dat is wel heel leuk. Ja, die starter die naast jou zit, die van den Berg, die zei mij van de week over de komende tijd... Ja. Wij willen eigenlijk ongeslagen blijven tot en met de Olympische Spelen van Parijs. Ja, ja. Hoe staan jullie daarin? Ja, ik ben voor. Dat gaan we doen. Ik denk dat dat realistisch is, maar wel moeilijk. We moeten denk ik dan wel iedere wedstrijd heel scherp staan. We hebben hier nagelukkig even een tijd om even niet de wedstrijden te rijden. Ik denk als we gewoon volgend jaar weer mooi opnieuw beginnen, weg richting Parijs starten. Ik zie geen reden waarom we dat niet gaan doen. Is dat niet een ultieme motivatie? Ja, ik heb ooit de uitspraak gehoord: kampioen worden is knap, maar het blijven is des te knapper. En Ja, het is natuurlijk het streven. Het lijkt haast wel als we nu in de stad staan dat we alleen nog maar kunnen verliezen. Maar dat is feitelijk ook zo. Ja, ik denk ook na het WK, dus voor Harry en mij nog een beetje moeilijk praat van na het WK, dan is het even ontspannen en ons terugpakken. En dan gaan we zeker voor, gaan we er zeker voor om dat in leven te houden. Roy van den Berg, Harry Lavrijzen en Jeffrey Hoogland in gesprek met Han Kok. Match Center Champions League, 6 wedstrijden en 1 Mark Kloostra. Ja, en 1 wedstrijd waar het echt spullen is hoor. Bij Manchester United tegen Atalanta Bergamo. Bijna 72 minuten onderweg. Een dubbele redding zojuist van De Gea. Maar het belangrijkste nieuws is dat de tussenstand van 0-2 naar 1-2 is gegaan. Rashford scoorde 10 minuten na rust. De aansluitingstreffer voor Manchester United. Schoot voor rust al een keer op de lat. En United daarna al een aantal keer heel dicht bij de gelijkmaker geweest. Ook Ronaldo. Maar die werd al 2 keer gestuit door keeper Musso. En McTominay van dichtbij op de paal. Nee, het is echt een geweldige wedstrijd daar op Old Trafford. Maar United wel achter tegen Atalanta Bergamo. En bij Young Boys tegen Villarreal is het nog altijd 0-2 in dezelfde pool. In pool E, Barcelona al gewonnen. Daar staat het nog 0-0 bij Benfica tegen Bayern München. 2 doelpunten van Bayern München afgekeurd. De eerste was Lewandowski met de spierbal, dus Hens. En daarna nog een keer Müller, die dacht zijn 50ste Champions League treffer te maken. Maar net buitenspel van Coman zorgde ervoor dat dat niet doorging. Had daarna wel een heerlijke akka-actie, die Coman. Waarna de bal bij Müller kwam om hem in te tikken. Maar goed, ook González dacht te scoren, maar dat deed hij dan namens Benfica. Maar Neuer met zijn 2e geweldige redding van de avond voorkwam dat. Dus daar is het nog 0-0, zoals het ook bij Lille tegen Sevilla nog 0-0 is. En ook bij Zenit tegen Juventus is het nog altijd 0-0. Dat is in groep H, de groep waar ook Chelsea tegen Malmö speelt. Chelsea dat tegen het Malmö speelt dat zonder punten en zonder doelpunten was. En dat nog steeds is. Het was 2-0 voor Chelsea. Het is 4-0. Havertz met een heerlijke chip. En ook nog een penalty, de 2e van vanavond van Georgie. Zorgt ervoor dat Chelsea een makkelijke avond heeft tegen de Zweden. Nog een kwartier te gaan op de meeste velden. En u kent nu de tussenstanden. Chelsea heeft een makkie. En de spannendste wedstrijd en de leukste wedstrijd is United tegen Atalanta 1-2. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30, hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Britse medici slaan alarm. Ze vrezen dat het zorgstelsel overbelast zal raken door coronapatiënten. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk stijgt snel. Met vandaag bijna 50.000 en een weekgemiddelde van ruim 44.000 positieve tests per dag is de besmettingsgraad onder de Britten nu een van de hoogste ter wereld. Ook in Nederland meldde het RIVM vandaag het hoogste aantal positieve coronatests in bijna 3 maanden, ruim 4600. Gemiddeld blijft het aantal positieve coronatests ook stijgen. De afgelopen 7 dagen waren er gemiddeld 3801 nieuwe positieve tests per dag. Demissionair staatssecretaris Broekers heeft gezegd dat er nog deze week 200 opvangplekken voor asielzoekers bijkomen in Almere en 300 in Gorkum. Het is al dagen duidelijk dat er te veel aanmeldingen zijn bij het opvangcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht zaten er 750 mensen, terwijl er maar 275 plaatsen zijn. En de boeken Bonuskind van Saskia Noord, Derksen van Michiel van Egmond en Antoinette Schulderman, Ik ga leven van Lale Gül, Martien van Jan Dijkgraaf, Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen en Wen er maar aan van Maaike Meijer zijn genomineerd voor de NS Publieksprijs 2021. Langs de lijn en omstreken. Ja, het is 10:30 geweest. Het laatste half uur van dit gevarieerde programma van vanavond. Veel sport. Maar ook Jan Keizer, we kennen hem allemaal als de zanger van de band zonder naam, heeft een boek geschreven. Boek zonder naam. Ja, Jan, ik wil eigenlijk met je naar een fragment uit een concert waar je veel plezier aan hebt beleefd. Ja, Joop-Jan Smit, hè? Hij was toen, ik denk van 9 jaar of zo. Ja. En die had ik uit een koortje. Ik had een keer een feestje met vrienden. En die vrouw, die werd 50 of zo. En die was in de veronderstelling dat ze een etentje had met haar man. Maar die man, die had de hele familie uitgenodigd. Dus we gingen er allemaal met z'n allen naartoe. En toen had hij ook het koortje van meester Beumer. in Volendam bekend, uitgenodigd. En een van de solozangertjes van dat koortje was Jan Smit. En dat was iemand, dat viel meteen op. Die had alle aandacht, die keek naar zijn publiek toen al. De rest was bezig met het omgooien van de andere zanger. Echt tegen elkaar aan zo aanjuien. Maar hij was met zingen bezig en hij deed die geweldig. Dus ik heb dat gezien en die leraar die gaf mij ook een tip van... moet je dit nou eens horen? Toen wij later een gesprek hadden met de band om een volgend album te gaan maken, werd er besloten om met een groot orkest dat te doen. En niet een keer met liedjes die we zelf geschreven hadden, maar met gewoon klassieke stukken, zoals ook Le Lac du Connemara van Sardou, of Nathalie van Gilbert Bécaud, of gewoon een prachtig repertoire. Ja, dat deed hij onder de naam A Symphonic Night, hè? Dat heette Symphonic Night, ja. En toen wij daarover spraken, toen dacht ik plotseling weer aan dat jochie. Ik zei, jongens, ik heb een jongetje zien zingen. En dat was zo leuk. Het zou prachtig zijn om voor de afwisseling in de theater, en voor tv, om dat jochie met Carola een liedje te laten zingen. En toen werd er gekozen voor Mama in de Italiaanse versie, zeg maar. En de rest is geschiedenis. Ja. Dat toch nog heel even, want dat hebben we je beloofd. Je bent nu langer op de radio in Hilversum. Wat was dat? Was er wat jou betreft te weinig aandacht hier? Dat was gewoon dat werd een beetje ook afgedaan als een beetje verplichte figuren. We hadden zoveel fans, dus die mensen die kochten meteen die plaat door Weer en Wind. En in die tijd nog. Nu heb je dat helemaal niet meer. Het is natuurlijk een andere wereld geworden. Maar toen ging je naar de winkel om een plaat te kopen. En daar werden zoveel platen verkocht. Ik kan me herinneren dat wij 12 à 13.000 albums op één dag verkochten. Dus we begonnen in september op te treden. En in oktober hadden we meer dan 200.000 albums verkocht. En iedereen zong het eerste concert met ons mee. Letterlijk alle teksten. En waar hoorden ze het wel? Veronica en dat soort dingen? Veronica deed dat wel, ja, een beetje, ja. En Felix Mulders die zei een keer tegen mij... wat wil je zeggen tegen de mensen die jullie nou echt verafschuwen? Wil je daar wat voor tegen? Ik zeg, ik wens ze sterkte voor de komende tijd. Want we zijn nog van plan om nog even door te gaan. Nou, dat is gelukt, hè? 650 liedjes heb jij geschreven, las ik. 650 liedjes, ja. Dat wist ik zelf ook niet, hè? Ja. Ja. Maar staan die in een boek ergens? Heb je een map met al die liedjes? Ja, nee, als ik bij Buma Steenbraad opvraag, dan krijg ik het morgen. Maar ik zou die weten. Ja. Het zijn er heel veel, ja. Ja, ben je nu met pensioen? Want ik ben nu met pensioen, dat kan je zeggen. En wat betekent dat? Dat je geen liedjes meer schrijft? Of dat je nee, ik schrijf wel liedjes. Ik vind dat nog leuk om te doen. Wat is dat pensioen dan? Pensioen is dat ik echt meer tijd voor mezelf heb en voor mijn vrouw. Ik kunstschilder, ik ga naar de sportschool, ik ga naar voetballen. Krijgen we niet nog één reunieconcertje een keer? Nou ja, dat wordt dan dus geroepen in de pers. Ja, dat doen wij ook al mee natuurlijk. Ja, gewoon één, hè, hoeft maar één te zijn. Nee, maar weet je, die neus moet allemaal wel dezelfde kant in staan. Ik zou best, ik sta niet onwelwillend tegenover een groot concert. Dan zou ik het ook echt willen uitpakken met echt weer een groot concert. Met veel... Met alle leden die er ooit ingezeten hebben. Ja, maar je doet nu net alsof daar een soort van magische toverstaf voor nodig is. Als jij zegt dat jullie dat gaan doen, dan kun je toch gewoon... Nee, dan bel je die gast ik op denk en dat iedereen toch zijn eigen toverstaf hebt, hoor. Ja? Ja, de een denkt er zo over. Ik moet dat gewoon respecteren. Maar als het zo is dat de een niet met de ander wil, dan houdt het gewoon op. Ja, dat soort dingen spelen nog wel. We zijn wel on speaking terms. Maar iedereen heeft toch wel zijn eigen mening. Ik proef een voetje tussen de deur, jongens. Ja, dat zit er tussen, ja. dat boek. Je gaat nog zingen voor ons zo, hè? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, want het boek ligt in de winkel. Boek zonder naam. Gaat net zo hard als die albums vroeger. Dat weet ik. Ik heb er geen flauw idee van. Ik vind het... Kijk, het gaat mij niet... Het gaat me goed. Ja. Financieel, dus daar heb ik het niet voor te doen. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Nu ik geschreven heb, tot die fans ook weten tot er een boek is. En daarom ben ik ook vandaag hier. En ik vind het leuk als dat goed gaat. Wij wensen jou daar succes bij. Maar je mag dus niet weg voordat je bent gaan zingen. Nee. Zing, lach en vrij. Zal ik er even achter gaan staan? Dan begint je pensioen daarna. Eerst nog bij ons zingen en daarna mag je met pensioen. Ja. Goed, dank je. En als de anderen luisteren, die denken, god, nou denk ik toch dat ik een reunie moet hebben, dan kan dat ook nog. Precies. Het boek van Jan Keijzer, een paar keer genoemd al, boek zonder naam, dat ligt in de winkels. En hij gaat nu voor ons zingen. Jan Keijzer, zing, lach en vrij. Een zondag in september, het was een mooie dag. We pakten onze fietsen en ik wist niet wat ik zag. We gingen over duinen en door dalen, langs vennenplassen, meren en kanalen. Het is volop genieten, zo'n dag in de natuur. Van sprokkelhout verzamelen tot bij het knappen vuur. Voordat we huiswaarts gingen nog een draaien en alles nabeleven op een bankje. Zing, lach en vrij. Leef je uit in de natuur, dat maakt je blij. Laat de zon toch in je leven toe. Geniet van elke dag. Zoals niemand ze ooit zag. Zing, lach en vrij. Leef je uit in de natuur, dat maakt je blij. Laat de zon toch in je leven toe. Geniet van elke dag. En de rozen zullen bloeien, zoals niemand ze ooit zag. En de rozen zullen bloeien, zoals niemand ze ooit zag. Woe! Live bij ons in de studio. Dank nogmaals. En dankjewel. Succes met alles. Ook een beetje pensioen. De komende tijd volgen de WK's in de gymnastische sporten elkaar in snel tempo op. Deze week is het WK turnen. In november zijn de trampolinespringers aan de beurt. En waar het turnen de afgelopen jaren vaak in de prijzen viel, is het trampolinespringen ver weggezakt. De laatste hoogvlieger was Rea Lenders, die meedeed aan de Spelen van 2004 en 2012. Lenders heeft de topsport 5 jaar geleden ingeruild voor de entertainmentwereld. Ze is docent aan de circusopleiding in Tilburg. Een reportage van Edwin Cornelissen. Overal waar ik hier om me heen kijk, gebeurt er wel wat. Hè? Want ja, hoe moet je dit nou voorstellen? Het is een soort grote hal. Ik zie daar bijvoorbeeld een hoepel aan een lang koord vanuit het plafond hangen. En daar hangt dan weer iemand aan. Ja, dat is aerial hoop. En dan heb je trapeze, je hebt Chinese pole, silk, rope. Dat zijn jongens die met de diabolen bezig zijn. Ja. Dat zijn allemaal de circusdisciplines die hier worden gegeven. Waar jij je bezighoudt, toch wel een beetje met je oude stijl, hè? De trampoline. Ja, dat is toch nog steeds mijn habitat, hè? Gewoon trampoline springen. Ik geef de eerste, tweede en derdejaars geef ik trampolineles. 20-20-20, downside up. Ik hoor je ook in het Engels praten, want het is een internationaal gezelschap hier. Ja, klopt. Het is een internationale school. Ze komen over van heel Europa. Maggie, where are you from? Austria. Salome, she's from Switzerland, almost Italy. No, Switzerland, so yeah, they're coming everywhere. Obviously, one of your teachers is Rea. Do you know about her background? I mean, I think it's pretty amazing what she did for like the female part of trampoline. So yeah, as a female, it's amazing, and it's a person to look up to, definitely. Yes, and then salto with half turn, hè? Ik heb even geïnformeerd bij Maggie uit Oostenrijk, Rea, maar ze wist van je verleden als topsporter, hoor. Dus, en had ze ook wel veel respect voor. Merk je dat in zijn algemeenheid, dat ze dat wel interessant vinden, zo'n oud-Olympisch atlete? Ik vind het gewoon belangrijk dat dat ze gewoon een goed gevoel bij mij hebben. Ja. En tuurlijk speelt het dan ook wel. Voor hun is het natuurlijk wel heel fijn dat ze weet van, oh, ze heeft wel heel veel kennis van de trampoline. En ze heeft wel op de Olympische Spelen gestaan. Nou, dat kan je zeggen. 29 jaar actief geweest in de trampoline springen. 2016 uiteindelijk gestopt, ja. Hè? En dan valt het ineens weg. Dat is toch wel dat je denkt, oeh. Ik zeg niet dat ik een zwart gat heb gehad, maar het is wel zoiets van, oké. Daar moet je ook gewoon mee om leren gaan en ook gewoon... nu heb ik wel zoiets. Ik kan dat wel weer heel erg gebruiken, wat ik in al die jaren heb geleerd hier bij mijn studenten. En dat is wel heel fijn. Hold the line, hold the line, hold the line. Yes, see, that's something else. Wat probeer je ze mee te geven? Want het lijkt me niet dat je dezelfde eisen aan hen kan stellen, ja, als aan topsporters. Nee, zeker niet. Ze hoeven niet voor een Nederlands kampioenschap te gaan. Wat ik ze heel erg mee wil geven is dat ze hun lichaam leren kennen. Dat ze ook het mentale stukje, hè, over hun angsten heen kunnen gaan. Want dat zit ook wel in deze sport natuurlijk, in trampolinespringen. Ja, zeker. Er zijn echt studenten. Sommige studenten kennen de trampoline al wel. En sommige studenten hebben er nog nooit op gestaan. Maar dat ze toch ook de trampoline kunnen zien als een heel mooi toestel om meer uit zichzelf te halen. Even kijken, we hebben nog ergens een student vandaag getoverd. Waar kom jij nu net vanaf? Ik kom nu net van de trapeze. Ah, kijk, ja, dat is natuurlijk weer heel wat anders. Maar dat trampolinespringen, daar moet je ook aan geloven, hè, sowieso. Zeker weten. Ja, het is een van mijn favoriete vakken eigenlijk. Oh ja, ja, dat hoor ik Rea al zeggen. Al die studenten vinden dat leuk. Wat is dat? Ja, het is gewoon net even iets heel anders. En door de trampoline krijg je tijd om dingen te doen die je op de vloer niet kunt doen. Okay. Je kunt hoger springen, je duurt langer voor je weer beneden bent. En kun je leuk dingen uitproberen. En het is gewoon leuk. En feels good, hè? Ja. It looks clean and nice and tight. And yes, nice. Maar dat is ook zo mooi. Dat vinden de studenten ook soms best wel heel gek. Dat ik heel veel zie aan ze. Dat, ja, ik ben ook wel een gevoelsmens. Of ik coach ook wel. Of, ik geef ze ook les vanuit mijn gevoel ook wel. Maar omdat ik ook heel veel zie op zo'n trampoline hoe ze zich voelen. Ik weet nog dat ze hier kwam. En ik had, denk ik, een half jaar geleden, voordat ze hier kwam, mijn enkel verstuikt. Okay. En ze kwam hier en ze keek naar mijn sprongen en zei, je hebt iets mis met je enkel. En ik denk, huh? Je hebt me 10 sprongen zien springen. Maar zij heeft zoveel gezien, ze heeft zoveel ervaring. Ze weet zo goed hoe het eruit moet zien, hoe het voelt. Yeah. Something new, een nieuwe sprong. In hoeverre is dat nou de knop omzetten als je vanuit een topsportcultuur komt? Want dit is natuurlijk meer een entertainmentcultuur waarin je terechtkomt. Maar het mentale niveau, of in ieder geval waar ze naartoe werken, is wel gewoon eigenlijk hetzelfde. Yeah. Ze hebben dan niet een Olympisch Spelen waar ze naartoe moeten werken. Maar ze moeten wel in die 4 jaar alles bij hun nemen om na die 4 jaar echt een artiest te zijn. Beautiful. Hey Rea, jij bereidt hier dus eigenlijk een nieuwe generatie circusartiesten voor op het vak. Als het gaat om trampolinespringen dan. Maar als het dan gaat om het opleiden van de nieuwe generaties trampolinespringers. Ligt daar in de toekomst nog een rol voor jou weggelegd? Of zeg je van nou, doe mij die circusartiesten maar. Nou, zoals het er nu uitziet vind ik dit echt heel fijn. En ook met mijn eigen privéleven. Ik ben natuurlijk moeder van een zoontje van 4. En ik moet wel zeggen, als ik me weer op topsport ga concentreren, dan moet je dat ook gewoon 24/7 doen. Dan word je totaal in beslag genomen. Ja, en daar is nu nog gewoon voor mij niet de tijd. En ik ben hier zo erg in mijn element. En ja, dat vind ik zo fijn. Rea Lenders zei dat. Dan gaan we naar het voetbal. Gisteren zette Ajax een grote stap voor het Nederlands voetbal op de kaart. En morgen kunnen 4 andere Nederlandse ploegen daar een vervolg aan geven. PSV in de Europa League, Feyenoord, Vitesse en AZ in de Conference League. Beginnen bij PSV. Eindhovenaren spelen in eigen huis tegen AS Monaco, dat 10e staat in de Franse Ligue 1. Volgens trainer Roger Schmid wordt het een cruciale wedstrijd in de strijd om te overwinteren. I think we have 4 points now. That's good. But with a win tomorrow, I think we have good chances to reach the knockout stage. Ja, belangrijk dus om te winnen morgen, zegt hij. Hij baalt er wel van dat die middenvelder Ibrahim Sangaré vanwege een schorsing moet missen. Yeah, it's very difficult. He's a key player for us, a very important player with the ball and also against the ball. But that's always the same in football. Sometimes you have to replace also top players, and I think we already did it a few times, so it's possible. I trust also the players who are tomorrow in the starting 11 and also who come later on into the match. Ja, het is een beetje hoort bij het verhaal. Het is wel jammer, cruciale speler, maar hij vertrouwt toch ook wel op de spelers die hij morgen opstelt. Niveautje lager in Europa, Conference League. Feyenoord speelt tegen Union Berlin. Dat is de nummer 5 van Duitsland. En volgens trainer Arne Slot hebben ze een duidelijke en simpele speelstijl. Dat wij er ook naartoe willen hier bij Feyenoord, om op het allerhoogste Europese niveau zo verschrikkelijk dominant te zijn, dat is een gegeven. Dat is een gegeven. Het is nog niet zeker of Sinisterra morgen mee kan doen. Hij is niet helemaal fit teruggekomen van de interlandverplichting met Colombia. Wie er wel bij is, is Orkun Kökçü. En die heeft er zin in. Ik kan niet wachten op morgen eigenlijk. En we hopen sowieso op goed resultaat. Want we kunnen voor het eerst in lange tijd weer overwinteren. Dus daar kan deze zegen belangrijk in zijn. Ja, want Feyenoord heeft 4 punten op dit moment. Staat bovenaan in de pool. En de Duitsers uit Berlijn hebben er eentje minder. Gaan we naar Vitesse, morgen ook Conference League. Een papier zwaarste tegenstander tegen Tottenham Hotspur... met grote namen als Kane en Heung-min in, Son in de selectie. Trainer Thomas Letsch kijkt er naar uit om te spelen... tegen een tegenstander van formaat. Exactly. I think we are not stupid and we know that we cannot win this competition. Therefore it's important... nobody knows. But therefore it's important to have opponents like this. We want to challenge us with the best teams in Europe. And in this group we have this challenge. And therefore everybody is looking forward. Ja, natuurlijk mooi. Tegen een club van dergelijk formaat willen we natuurlijk ook naartoe. Kane en Son doen overigens waarschijnlijk zo goed als zeker... of helemaal zeker niet mee morgen. Ze hebben een groot aantal mensen thuisgelaten. Maar dat het een grote tegenstander is ook te zien... aan het aantal verkochte kaartjes. Gelredome voor het eerst in een jaar of 7, 8 weer helemaal uitverkocht. En dat vindt ook trainer Letsch natuurlijk fijn. I think it's a long time ago that it was sold out. I heard the quarterfinal in the cup against Feyenoord was the last time. And it's also for us, or for me, the first time to play in a sold-out stadium here. And when I look back at the games against Dublin or Feyenoord, which we had a lot of supporters, then I can imagine what can happen tomorrow. And therefore, I think everything is prepared for a really good football party. And now it's up to us to make it too. Ja, het is aan ons om het te laten zien. Maar hij verheugt zich natuurlijk in dat volle stadion. Dus een paar mensen niet bij Tottenham, maar wel Oranje International Steven Bergwijn zat in de basis, verklapte de trainer op de persconferentie. En hij noemde daarbij Bergwijn een unieke en getalenteerde speler. En Bergwijn op zijn plaats, op zijn manier, vindt het fijn dat hij gewaardeerd wordt en kijkt er naar uit om weer eens in Nederland te spelen. Ja, zeker, zeker. Je eigen land natuurlijk, wat vrienden komen kijken. Maar wat ik al zei, het is gewoon het belangrijkste dat ik weer fit ben en dat ik weer kan spelen. En kan ik mezelf weer laten zien. Ja, en dan AZ, de enige Nederlandse club die morgen uitspeelt. Ze gaan op bezoek bij het Roemeense Cluj. De Alkmaarden staan met 4 punten voorlopig eerste in de pool. En Cluj heeft 1 punt. Wedstrijden kunt u morgen natuurlijk allemaal op Radio 1 volgen. Te vroege wedstrijden en de wat latere wedstrijden in Langs de Lijn en Omstreken. Waar was dat in Roemenië? Cluj. Cluj? Mooie naam. Ja, mooie naam, hè? We gaan naar de Nederlandse shorttrackers. Die beginnen morgen in Peking aan het nieuwe wereldbekerseizoen. De druk staat er gelijk op, want op basis van de eerste 4 wereldbekerwedstrijden worden de tickets verdeeld voor de Olympische Spelen. De voorbereiding op de eerste wedstrijd is niet optimaal, want vanwege de strenge coronamaatregelen in China reisde de Nederlandse ploeg pas laat af. Susanne Schulting over de omstandigheden in Peking. Het is echt een bubbel, maar echt ook gewoon, je komt het terrein echt niet af. Staan overal hebben ze mannetjes staan. In China is voor iedereen een functie. Dus je komt het terrein echt met geen mogelijkheid af. En het is gewoon het is gewoon echt heel goed beveiligd. Er komt ook niemand zomaar op. Je hebt echt je accreditatie nodig om overal te komen. En eigenlijk net als op de Spelen. En dat willen ze natuurlijk ook een beetje nabootsen. Dus eigenlijk denk ik dat dat heel goed is. Hoe gretig ben jij nu? Gaat het nu echt beginnen? Die vraag is vaak gesteld door mij aan jou. Hè? Elke keer trainingskamp. Wanneer begint het nu echt? Is dit nu echt het begin? Nou, voor mij, ik vond eigenlijk al dat de Invitation Cup wel echt het begin was. Maar ja, natuurlijk, dit is echt het begin van het internationale seizoen. Je ziet nu weer alle buitenlanders, Koreanen, Chinezen, Canadezen, zie je allemaal weer hoe het 2 jaar geleden ook was. Of 1,5 jaar geleden. En dat is gewoon, het is alweer 1,5 jaar geleden, maar het voelt gewoon weer heel oud en vertrouwd. En dat is gewoon heel erg lekker. Ik heb gewoon heel erg veel zin in. Ik ben benieuwd hoe iedereen rijdt. Natuurlijk zie je wel het een en ander krijg je mee wat mensen doen in de trainingen, maar dat zegt nog niet altijd alles. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de wedstrijd gaat brengen. Ja, ook Shinky Knecht heeft er zin in. En met de vorm zit het wel goed. Ja, hoe het er op dit moment voor staat, ben ik... ben ik gewoon tevreden. Het gaat goed en het schaatsen gaat lekker. Dus je hoort mij op dit moment niet klaar. Kun je ook iets vertellen over het verschil met voorgaande Olympische Spelen? Hoe sta je er nu in, ook na alles wat er gebeurd is? En dat je ook weer sterk moest terugkomen? Mijn hoofddoel is natuurlijk gewoon de Spelen halen. En als ik dan 1 keer op die Spelen sta, dan ga je natuurlijk voor het hoogst haalbare. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar ik wil gewoon in eerste instantie die Spelen halen. En daarna gaan we kijken wat er dan nog allemaal mogelijk is. Maar dat zeg ik, het is nu op dit moment is vooral van belang dat we als mannenploeg ons kwalificeren voor elke afstand. En op elke afstand 3 startplekken. En dat al die relays zich gewoon kwalificeren voor de Spelen. En verder zien we het dan wel. Maar dat is voor dit moment echt het allerbelangrijkste. Wat is voor jou zelf anders vergeleken met de voorgaande Olympische Spelen? Nou, de voorgaande Olympische Spelen, toen moest ik het in principe... De kwalificaties dagen waren voor mij ontzettend zwaar en lang. Ik moest 3-4 weekenden op rij alle afstanden rijden. En dat was ook gewoon zo. Het niveau in de ploeg andere opties niet toeliet. En gelukkig is de kwaliteit van het Nederlandse shorttrack op dit moment zo dat ik gewoon prima ook gewoon een weekend 2 afstanden kan doen. En niet alle 3 de afstanden hoef te rijden. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Dus het zal voor mij iets minder zwaar zijn, maar het zal uiteindelijk nog steeds een zwaar weekend worden, maar ik hoef iets minder vaak te starten als 4 jaar geleden. Ik heb inmiddels doorgekregen dat het Kloes is. Het is nog mooier. We gaan naar het matchcenter, Mark Klooster. Die doet gelukkig niet mee in de Champions League, dus je kan je geen versprekingen maken, maar je hebt wel een hoop goals gezien inmiddels, hè? Ja, en ik kan me zeker wel verspreken hoor, met alle moeilijke doelpuntenmakers. Maar laat ik maar beginnen bij die spectaculaire wedstrijd waar ik het al over had. Atalanta stond 2-0 voor halverwege. Maar het is 3-2 geworden voor Manchester United. Ronaldo, ja wie anders, maakte de winnende nadat Maguire de gelijkmaker had gemaakt. Een heerlijke kopgoal van Ronaldo. Weer even 5 seconden zwevend in de lucht. Alsof de zwaartekracht niet bestond. Maar hij bezorgt Manchester United 3 belangrijke punten in een pool waar Villarreal ook wint. Van Young Boys met ruime cijfers. Eindstand daar is 4-1 in het voordeel van de Spanjaarden. En dat maakt dat Manchester United de nieuwe koploper is in die pool. Met 6 punten. Atalanta en Villarreal hebben nu 4 punten en delen de tweede plek. En op de laatste plaats staat nu Young Boys met 3 puntjes. Dan naar de pool van Barcelona dat met 1-0 won. Daar was het lang 0-0 bij Benfica Bayern München. Maar Bayern München kon tegen Leverkusen in 37 minuten 5 keer scoren. En uiteindelijk met 5-1 winnen. En nu deden ze in 15 minuten 4 doelpunten maken. En dat maakt een 4-0 overwinning voor Bayern München op bezoek in Lissabon. En Bayern München is met 3 wedstrijden 9 punten. Dus koploper Benfica 4 punten uit 3 wedstrijden. En Barcelona sluit nu aan 3 punten uit 3 wedstrijden. De Kiev sluit de rij met 1 puntje. In Pool G bleef het 0-0 bij Lille tegen Sevilla. En dat betekent dat Salzburg koploper is met 4 punten. Sevilla heeft 3 punten, 3 keer gelijk gespeeld. Wolfsburg 2 punten en Lille heeft ook 2 punten. Dan nog de groep H, de groep van Juventus en Chelsea. Chelsea had een makkie, eindstand 4-0 tegen Malmö. En Juventus sleept er nog een overwinning uit in Rusland bij Zenit Sint-Petersburg. 4 minuten voor tijd. Kulusevski met een rake kopbal waardoor Juventus foutloos blijft. 9 punten hebben zij. Chelsea heeft er 6, Zenit 3 punten en Malmö sluit de rij met 0 punten. De laatste man. Ja, hoogste tijd voor Diederik Smit. Ja, vanavond is bekend geworden welke boeken genomineerd zijn voor de NS Publieksprijs. En een van de genomineerden is de biografie van Johan Derksen, geschreven door Michel van Egmond en Antoinette Schilderman. Johan Derksen, eerste reactie, vereerd. Fantastisch natuurlijk. Ik bedoel, toen ze mij vroegen van... Hey, joh, mogen we een boek over je schrijven? Dacht ik ook van, zitten mensen daar wel op te wachten? Ben ik wel leuk genoeg? Doe ik ertoe? Zijn mensen überhaupt geïnteresseerd in mijn verhaal of mijn mening over dingen? Dat weet je nooit van tevoren. Dus ja, dan moet je altijd maar weer afwachten. Dus dat is toch een stukje onzekerheid, denk ik, wat er altijd in blijft zitten. Ja, als je dan op deze manier toch een stukje erkenning krijgt... dat mensen zeggen van, hey, ik heb het boek gelezen, ik vond het leuk. Ja, dat doet me dan oprecht goed. Dan denk ik van, nou, misschien heb ik ook wel iets te vertellen aan de wereld. Misschien moet ik ook wat minder bang zijn daarin. Maar ja, dat is ook een leerproces natuurlijk. En nu gewoon hopen dat mensen op me gaan stemmen. Ik zou het ontzettend leuk vinden, maar ik vind het ook echt al een hele eer... om genomineerd te zijn, dat ben ik oprecht. Oké, kan ik me voorstellen. In elk geval feliciteert Johan Derksen met de nominatie voor de NS Publieksprijs. Dat was Diederik Smit. Morgenavond heel veel voetbal in Langs de Lijnen en Omstreken. En zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Kees Grimbergen. Mooie avond. Dag, dag. NPO Radio 1. Kunnen jullie even vertellen waar jullie vandaan komen en wat jullie gaan doen? Nee. Soms dan hoor je nog wel eens een tipje van de sluier, maar ze houden het heel dicht tegen de borst. De vragen bij het nieuws. Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, gaat het nou wel of niet door? Oh, dat zou ik wel graag willen weten. Dat begrijp ik. Dat zijn allemaal vragen die nu gesteld gaan worden zometeen. Is dit dan de juiste strategie op dit moment? Weet ik niet. Heb jij het plaatje helemaal helder? Wat we daar nou van moeten vinden en of ons zorgen moeten maken? Ja, er moet duidelijkheid zijn, dat is 1. Er is veel te veel willekeur. De vragen en de antwoorden. Wij hebben behoefte aan heldere communicatie. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.